Uur Casper Meijer met het NOS-journaal. In het asielzoekerscentrum van Budel in Brabant is een man van 24 in zijn been gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Kort daarna is een verdachte van 19 opgepakt. Het is vaker onrustig in het AZC. In 3 maanden tijd zijn er 7 steekpartijen geweest. Het incident van afgelopen avond was het eerste sinds de gemeente veiligheidsmaatregelen heeft aangescherpt. De overlast in het asielzoekerscentrum wordt vooral veroorzaakt door zogenoemde veilige landers. De verdachte die is opgepakt na de vondst van een lichaam in het Oranjekanaal bij Orvelte is volgens het Dagblad van het Noorden de ex van het slachtoffer. Het gaat volgens de krant om een man van 52 uit Assen. Na een melding dat er een dakkoffer in het kanaal dreef, vond de politie afgelopen maandag het lichaam van een 37-jarige Hongaarse. Ze stond volgens de politie al sinds februari vorig jaar als vermist geregistreerd. Volt heeft Tweede Kamerlid Niloufer Gundogan geschorst na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. De partij zegt niet wat er gebeurd zou zijn. Gundogan zelf zegt tegen de Volkskrant niet te weten waar de melding over gaat. Er is een extern onderzoek gestart. Gundogan werd als de nummer 2 van de pro-Europese partij vorig jaar gekozen in de Tweede Kamer. Ze blijft lid van de Kamerfractie van Volt, maar zal voorlopig niet meedoen aan debatten en partijoptredens. Rapper Lil Kleine is aangehouden vanwege een mishandeling, melden onder meer NH Nieuws en Show Nieuws. Afgelopen avond doken op sociale media beelden op waarop te zien zou zijn dat hij zijn vriendin uit een auto trekt en mishandelt. Afgelopen vrijdag kreeg de rapper nog een taakstraf van 120 uur opgelegd voor de mishandeling van een bezoeker van een nachtclub in 2019. Het weer. Vannacht valt er vooral langs de kust wat regen. De temperatuur ligt rond de 7 graden. De komende dagen is het wisselvallig en waait het soms stevig bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Valentijnsdag, de dag van rozen, romantiek, de liefde en dus ook seks. De nacht van KRO NCRV. Met Ruben van Haften. Dit hele uur gaat het over intimiteit, seks en hoe we daarmee om moeten gaan. En wie kan daar nou beter over praten dan iemand die daar al 30 jaar mee bezig is? Want niemand minder dan Kim Holland is vannacht bij mij te gast. Hallo Kim. Ja, hallo. Heel erg leuk. Ontzettend leuk dat je hier wilde zijn. Waar werd je blij van dit weekend? Hoe was je weekend? Vond ik het heel leuk om Valentijndag gewoon wat langer te laten duren. Dus inderdaad het hele weekend en maandag erbij. Ja, wat heb je dan gedaan om Valentijn te vieren? We hebben het over intimiteit. Dat hoort er natuurlijk heel erg bij. Ja, maar we hebben ook heel veel mooie gesprekken gehad. En leuke spelletjes gespeeld. Dus, spannende spelletjes. Ja, spannende spelletjes. Precies. Maar het kan ook gewoon met een kaart zijn. Als je wint, dan bepaal je gewoon wat er gaat gebeuren. Dus, ja. En waar moet je van bijkomen dit weekend? Bijkomen? Van de spannende spelletjes misschien? Nee hoor, ik hou altijd energie over. Ja. Hartstikke fijn dat je hier wilde zijn. Ik kan nu wel helemaal gaan uitleggen wie je bent, maar dat heeft onze redactie al gedaan. Oké. Kim Holland, wie kent haar niet? Geboren in Gouda in 1969. En dat had misschien wel zo moeten zijn. Ken je haar niet van haar erotische films? Dan wellicht wel als een van de populairste tv-persiflages van de tv-kantine. Een hele geile goeie dag! Ik ben het, Kim Holland! Kim was pas 20 jaar toen ze de geloofgemeenschap van Jehovah-getuigen verliet en rolde met haar toenmalige partner de polder porno-industrie in. Samen begonnen ze met het opnemen van pornovideo's die ze verkochten via advertenties in de krant. En dat smaakte naar meer. Oh, schatje. Ze mondde uit tot de pornokoningin van de Lage Landen. Ook al speelt Kim tegenwoordig niet langer in films, zit ze zeker niet stil. Als zakenvrouw weet ze, seks zelfs. Maar ze zet zich ook in voor de maatschappij. Naast het produceren van films geeft Kim als coach relatie- en seksadviezen. Ga ik je helpen dat je in je relatie spannend kan blijven en voor degene die een relatie zoeken, hoe je aantrekkelijk voor je nieuwe partner kan worden. Daarnaast helpt ze jongeren op weg in de liefde onder het mom van Kim ligt voor. Door middel van seksuele voorlichting aan jongeren en scholen. Bijvoorbeeld de grootte van de penis. Nou, dat is een van de dingen natuurlijk. Als je kijkt, 50% van de jongens vindt zijn eigen pik te klein. Maar als je praat en je vraagt het aan meisjes, zeggen 80% van de meisjes, ik ben hartstikke tevreden met zijn geslachtsdeel. En maakt ze zich hard om seksuele taboes te doorbreken. Dus een hele lekkere, goede, geile dag voor Kim Holland. Ja, Kim, hartstikke leuk dat je hier wil zijn. Is een beetje goed uitgelegd wie je bent zo? Ja, ik vind het een ontzettend mooi uitgelegd. Mooi uitgelegd, hè? Heel mooi. Ja, het is natuurlijk vandaag Valentijnsdag. En je vertelde net al dat je het eigenlijk het hele weekend hebt gevierd. Wat betekent Valentijn voor jou? Waarom vind je het zo'n belangrijke, mooie dag? Ja, nou weet je, het gaat natuurlijk om de liefde. Kijk, natuurlijk kun je in het commercieel zijn er mensen die zeggen van, waarom moet je Valentijn vieren? En natuurlijk, je moet elke dag de liefde vieren. En daar ben ik het helemaal mee eens. Maar het is ook mooi om speciale momenten te hebben waar je naartoe kan leven en waarbij je kan zeggen, ik ga je nog eens extra verrassen of je extra veel aandacht geven. En in dat opzicht vind ik Valentijn gewoon heel mooi. Een dag waarop iedereen dat eigenlijk doet. En alleen al, weet je, we hebben heel veel leuke dingetjes gekocht met hartjes erop en zo. Waarbij je gewoon nog eens extra, gewoon die warmte en die sfeer in je eigen huis neerzet. Het is echt een soort feestdag voor jou dan. Ja, absoluut. Maar weet je, de liefde is het allerbelangrijkste om in je leven te vieren. Mm-hmm. En dan heb ik het niet alleen over de liefde tussen een partner, maar ik heb het ook over de liefde wat je voor mensen hebt. Is Valentijnsdag daar ook een goede dag voor, dat ik een kaartje naar mijn vrienden stuur, bijvoorbeeld? Ja, ik kan je zeggen dat Valentijn betekent eigenlijk gewoon een waar je een warm gevoel voor iemand, waar je een warm gevoel voor hebt. En dat kan net zo goed voor hartsvrienden zijn of een hartsvriendinnetje. Ik ga dinsdag ga ik met mijn hartsvriendin winkelen. En ik heb er ook gestuurd. Het is Valentijn. Nou, op Valentijndag kan ik niet, maar we doen het een dagje later. Mm. En zo heb ik met een andere vriendin afgelopen vrijdag een afspraakje gemaakt. Dus zo je viert de mensen in je leven. Ja, ik denk dat dat iets heel moois is. Ja, ontzettend mooi. We gaan het natuurlijk ook hebben over seks en intimiteit. Dat is een groot deel van jouw leven, Kim. Ja. Want jij was ongeveer een jaar of 20 het gezicht van de Nederlandse porno-industrie. Je produceert nu nog steeds seksfilms, maar je bent ook lifestyle coach, zoals je dat zelf noemt. Ja, was dat een logische overgang voor jou? Ja, ik denk het wel. Omdat, kijk, dat zit ook altijd natuurlijk al in je, hè? Eerst geef je allerlei adviezen aan vrienden vriendinnen en mensen die aan jou vragen van, Kim, je hebt zoveel ervaring, kan jij mij helpen bij dit? Of dit kan ik wel met jou bespreken, want ja, niks is gek voor jou. Mm-hmm. Dus op zo'n manier. En ik werd ook regelmatig voor radio, tv-programma's gevraagd, altijd wel over van, oké, Kim, vanuit je ervaringsdeskundige. Dus, en toen op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, ik vind het eigenlijk ook wel een logische verdieping die er op een gegeven moment komt. Hoezo vind je het een logische verdieping? Omdat, je hebt heel veel ervaring. Mm-hmm. Maar ik heb ook altijd met heel veel plezier, en ik geniet ook enorm van seks. Ik geniet van ook echt de romantiek. En ik kan ook zeggen dat de drie partners die ik in mijn leven heb gehad, heb ik altijd ook echte liefde mee gehad. Mm-hmm. En dat vind ik iets heel moois. Maar porno is natuurlijk wel iets anders dan, absoluut, dan als je uit liefde seks hebt, denk juist, ik. Ja. Je kan spreken over de periode, hè, dat ik eigenlijk met mijn vorige partner, wat jij zei, polderporno, eigenlijk ging maken. Dat is ook wel ontstaan vanuit een fantasie. Vanuit, we vinden het heel spannend. Hij vond het leuk om mij met anderen te zien. En ik vond het leuk om dat ook te ontdekken. Dus het is wel een soort van uit ook onze gezamenlijke relatie op dat moment ontstaan. Mm-hmm. Dat is niet iets dat er al in zat of zo, snap je? En het is ook, het is heel bijzonder, want je doet zoveel ervaring op. Met porno. Het is natuurlijk lust, hè? Het heeft niet te maken met liefde, absoluut niet. Maar je kunt wel heel veel kanten in jezelf ontdekken. En zeker als jij een avontuurlijk iemand bent in die periode in je leven, dan kan dat best een verrijking zijn. Nu pluk ik toch de vruchten ervan om over alles te kunnen meepraten. Ja. Zou er wel liefde in porno kunnen zitten? Nou. het moeilijk is, je zou zeggen, dat moet toch kunnen. Ja. We maken films met stelletjes. Mm-hmm. Dus ja, dat maken we heel regelmatig. Maar een camera maakt het ook altijd wat minder intiem. Ja. En het is moeilijk om uit te leggen. Kijk, als je zelf een camera iemand mee, hebt, dat weet je. Er kijkt iemand mee en iemand is dan toch net even anders dan dat je bij wijze van spreken op dat moment op bezoek zou zijn. Dus vanuit dat gevoel is het toch heel moeilijk om dat hele intieme te laten zien. Dus het voelt eigenlijk alsof er iemand in de slaapkamer daarnaast staat, naast het bed. Nou, op het moment dat er een camera bij is, dan voelt het ook dat er een voyeur op dat moment bij jou aanwezig is. Dat kan niet anders. Hoe klein je de camera ook houdt, hè, want daar houden we altijd rekening mee, en hoe weinig er ook mensen bij zijn, je hebt toch altijd het idee, oh, ik moet iets presteren. Ik moet iets laten zien. Terwijl in de liefde en in de seks, dan gaat het over spelen en ontdekken en avontuur. En dan ben je eigenlijk niet met je hoofd erbij. Ja, het is ook belangrijk dat het leuk is, ja, natuurlijk. Dat draait het natuurlijk. Voor allebei, natuurlijk. Absoluut. Dat is, maar het is een andere kant, weet je. Op een moment dat je... want de meeste meisjes en vrouwen en stellen die in een film meedoen, zijn toch wel expressionistisch. Vinden het toch wel spannend. Ja. Dat andere mensen het uiteindelijk ook zien. Dus het is een andere kant die in je wakker wordt gemaakt. Zo kun je het eigenlijk een beetje uitleggen. Een beetje een stoute, ondeugende kant. Om te laten zien, kijk eens hoe ik kan genieten. Wat voor mensen belanden dan in die porno-scene? Ja, ik zeg altijd wel, het zijn wel degenen die zeg maar een hoog libido hebben. Dus wel, ja, houden echt. Avontuurlijk van geest. En ook wel heel erg stoer. Ja, want je hebt toch een soort zelfvertrouwen nodig. Je over je lichaam. Je hebt enorm zelfvertrouwen nodig. Ja. En nou is het grappig ook. Daar sta je vaak niet bij stil. Maar doordat je vaker films maakt, zie ik dus ook met name meisjes, maar ook jongens, hè, die in opnames spelen. Mm-hmm. Dat zij juist meer zelfvertrouwen krijgen. Meer zelfvertrouwen? Meer zelfvertrouwen. Ja, dus de eerste keer voor de camera is ook nog maar de eerste keer voor de camera. Maar als je vaker... We hebben even iemand die even binnenloopt. Hey, hoi! Dit is goed, hoe is hij? Wat leuk, ja! Ga je hem een beetje voordicht, want het is echt helemaal dom, hè? Nou, we waren al zo lekker bezig. Maar je moet kijken, hey Blos, en je moet hem eigenlijk laten strippen. En de veel delen ooit heeft gedaan. Daar kunnen we het straks misschien nog van radio. Je moet die jongen wel aanzetten tot het maken van goede radio. Veel plezier. Volgens mij heb jij hem al een blozer gekregen. Nee. Nou, dat was Prem die eventjes binnenkwam. Ja, ja, en dat snap ik als Kim Holland in je studio zit. Binnenkomen, hè? Dan maak je wat los, natuurlijk. Goed, jij werkt ook als lifestyle coach. Hè? Dat zei je net al. Ik heb een van de recensies op jouw website. Ja. Iemand heeft achtergelaten, samen met mijn man heb ik 3 gezamenlijke sessies bijgevolgd, Kim. Omdat we graag wilden weten hoe we onze relatie zouden kunnen verbeteren. En beter met elkaar zouden kunnen praten over intimiteit en seks. Dank voor jouw opdrachten en adviezen. We zijn nu 2 maanden verder en we hebben heel veel inzichten gekregen en zijn nog dichter naar elkaar toegegroeid. En liefst Linda. Ik weet niet of je Linda nog herinnert. Ja, absoluut. Ja. Dat was een van mijn eerste. Een van je eerste? Ja. Want wat voor mensen stappen nou jouw praktijk binnen? Nou, dat is eigenlijk best wel heel divers. Mm-hmm. Dus over het algemeen heb je of met een stelletje te maken. Mm-hmm. Maar ik heb ook een aantal, natuurlijk ook jongens, hè, die een stukje onzeker zijn en wat meer informatie willen over flirten en verleiden. Maar tegelijkertijd ook beter een vrouw willen leren kennen. Dus ook beter willen begrijpen hoe denkt een vrouw. En hè, als je misschien bent opgegroeid met een aantal zussen, dan zijn een aantal dingen vaak veel makkelijker om over te praten. Mm-hmm. Maar ben jij dat niet, of heb je niet zo ervaring om over allerlei dingen met vrouwen te praten, dan is het best moeilijk om die eerste stap te maken. Mm-hmm. Hè, of naar een partner toe. Het hoeft niet per se een vrouw te zijn. Kan natuurlijk net zo goed een man zijn. Maar het gaat eigenlijk om het gevoel van dat ze toch zoiets hebben van, oké, Kim, ik kom naar je toe. Want ik durf met jou over mijn fantasieën te praten, maar ook over mijn angsten en mijn onzekerheden. En vrouwen die komen juist weer naar me toe om zelfvertrouwen, seksueel zelfvertrouwen en hun grenzen te leren kennen. Mm-hmm. En dat is ook een hele mooie. Dus ja, het is heel divers. Dus jouw sessies zijn wel gericht vanuit de vrouw gezien, zeg maar? Ik heb heel veel sessies die inderdaad echt vanuit de vrouw zijn. Mm-hmm. Als ik bijvoorbeeld... een van de dingen die ik ontzettend belangrijk vind in het leven is dat je leert hoe je van jezelf kan smullen. En dat bedoel ik echt, ja, gewoon van jezelf houden. Maar echt in de volste zin van het woord. Dat je dus zelfvertrouwen hebt. En dat je gewoon weet wat je zelf fijn en lekker vindt. Mm-hmm. En dat telt net zo goed natuurlijk voor de man. Alleen voor de man is het vaak wat duidelijker. Ja, want je hoort vaak dat seks vanuit de man altijd eigenlijk werkt. Merk jij dat ook? Nou, nee hoor. En je hebt ook situaties, en dat is ook altijd wel belangrijk om denk ik altijd uit te spreken, dat in alle vormen en alle relaties, mm-hmm, heb je momenten dat iemand onzeker is. En dat kan met allerlei dingen te maken hebben. Kijk, ik zeg wel eens, als je in een heel liefdevol nest komt en je hebt echt gewoon heel veel liefde om je heen gehad, mm-hmm, dan kan je makkelijker in het leven situaties aan. Maar op het moment dat jij in een relatie komt en je hebt bepaalde dingen in je hoofd, is het heel belangrijk om een gebruiksaanwijzingje van een ander te leren kennen. Mm-hmm. En die periode, dan ben je eigenlijk ook hartstikke verliefd. En je wil alles tegelijk ontdekken. Maar het is ook belangrijk om daarna nog het leuk spannend te houden. En zeker, avontuurlijk. Ja. Dus je moet elkaar ook in die tussentijd beter leren kennen. Want liefde gaat natuurlijk op een gegeven moment vaak ook over in houden van. En dan moet je alsnog wel die seks goed kunnen houden, denk ik. Ja, en dat is vaak het geheim, hè? Dat je, ik zeg wel eens, je moet eigenlijk speels en spannend blijven als je seks kan zien als een spel, als een avontuur. Dan kan je altijd de plezier in houden. Omdat je gewoon elkaar kan verrassen. Ja. En op een moment dat iets een moedje wordt, en daarom is het ook altijd zo belangrijk dat je ook uitspreekt wat je voelt. Hè? Als je dingen tegen je zin doet, of als het echt een moedje wordt, voor wie dan ook. Hè? Want je hebt ook net zo goed vrouwen die heel heftig zijn, maar bij de mannen denken, oeps, gaan we weer. Dus het gaat echt, telt voor allebei de partijen. Dan is het zo belangrijk dat je er een speelse ervaring van houdt. Ja, ja, want dan hou je het goed. Verplichting wordt. Ja. Zou het bekijken van porno dan wel een soort iets wat in de weg ligt kunnen zijn in de relatie? Is dat zo wel eens? Ik denk dat ik heel goed even eerst kan uitleggen, wat is porno? Waar is porno voor bedoeld? Nou, porno, dat is dus eigenlijk erotisch entertainment. Ja. He, net zoals dat we naar een spannende avonturenfilm kijken, hoeven we het ook niet na te doen. He, of we kijken zelfs naar een griezelfilm. Nou, die griezelfilm die geeft ons een bepaalde gevoel, angst, kick, whatever. Maar daar is het alleen op gericht en enkel op gericht. Nou, als we porno zo zouden kunnen zien, van het is erotisch entertainment met maar één doel, om iemand opgewonden te maken. Daar is het ook voor bedoeld. Het is geen voorlichting, het geeft geen het geeft geen nuance. Hè? Mm-hmm. Er zit geen romantiek over het algemeen in. En de verhaallijntjes, daar draait het vaak ook niet om. Nee, die zijn niet altijd even het sterk. Het is eigenlijk gewoon heel erg, what you see is what you get. Maar we praten over mensen, mannen en vrouwen die gekozen zijn omdat zij net als bij filmsterren gekozen zijn in het vak. Ja. En dat is heel belangrijk om te weten. Er wordt Viagra gebruikt. Er wordt over het algemeen niet veel gekust. Nee. Puur omdat dat te intiem is. Omdat we straks het over intimiteit gaan hebben. Gaat het zeker. Kust is daar enorm belangrijk voor. Maar ik leg het eigenlijk alleen maar even uit om aan te geven, als je de juiste, op een juiste manier naar porno kijkt. Hè, echt ter, om opgewonden te raken. Dan begrijp je ook dat ook alleen daarvoor bedoeld is. Is er een verschil tussen porno en erotiek bijvoorbeeld, als ik een seksscène in een film zie? Ik denk dat porno, dat is eigenlijk echt het heel expliciet laten zien van de daad. En Tuurlijk zitten daar fantasieën in. En dan mag je best, hè, ook seksuologen zeggen regelmatig, als een stelletje een beetje in een dip zit, kijk een keer samen een pornofilmpje. En, zou dat helpen, ja? Ja, nou ja, als je bepaalde fantasieën hebt waar je een keer over zou willen praten. Mm-hmm. Hè, en dan ligt er ook maar net aan wat je kiest natuurlijk. Al kan het een keer een buitenopname zijn of zo. En van kijk hoe spannend het is om buitenseks te hebben. Dus je kunt op die manier kun je elkaar zeker wel prikkelen. Mm. Maar voel wel aan. Kijk, alles heeft te maken met gevoel. Ja. Dus op een moment dat iets goed voelt, en in deze tijd is het ontzettend belangrijk om dat gevoel ook zelf te voelen en te begrijpen. Mm-hmm. Want als je zelf dingen voelt, dan kwets je ook niet snel mensen. Nee. En dan weet je ook beter grenzen aan te geven. En dan weet je ook beter aan elkaar aan te geven. We kunnen samen een avontuur beleven. Dus het heeft ook allemaal te maken met een stuk zelfvertrouwen en een stuk avontuurlijk in jezelf. We gaan hier zometeen het nog uitgebreid over hebben. Eerst muziek. Je hebt Okay uitgekozen van Robin Schulz en James Blunt. Waarom die? Absoluut. It's gonna be okay. Nou, in Tenerife, waar we regelmatig naartoe gaan, daar draaien we dat. We hebben daar een huis en draai dat nummer. It's gonna be okay. Want ja, ik bedoel, wat er ook gebeurt in het leven, it's gonna be okay. Laten we gaan luisteren. Feeling fast, not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up, I'm going down. I'm in it bad, don't even ask. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle, could you love me more? Just a little, just a little. Overcomplicate, but it's simple, but it's simple, but it's simple. Will you love me more? Just a little. So tell me now. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I'm really sorry. Sorry I dragged you into this. I overthink. That's all it is. Will you love me? Will you love me till the end? Will you love me? It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Nou, je was lekker aan het dansen, Kim. Oh, heerlijk. Ja, daar krijg je zoveel energie van, hè? Ja, dat geloof ik. Het zijn zulke lekkere nummers. Ja, je hoorde Robin Schulz en James Blunt met It's Gonna Be Okay. Ruben van Haften. De nacht van KRO en CRV. En vannacht is Kim Holland bij ons te gast. En we hadden het net al een beetje over jouw lifestyle coaching, Kim. Daar gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. En ook natuurlijk hoe jij mensen helpt met hun seksleven. Maar sekswinkels zijn er natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van dat seksleven. Want het zijn misschien wel de meest spannende winkels van Nederland. Je loopt er langs en het liefst gluur je even naar binnen om te zien wat ze eigenlijk allemaal verkopen. Maar ook om echt naar binnen te lopen blijft voor veel mensen toch een beetje spannend. En er zijn ook maar zo'n 63 fysieke erotische winkels in Nederland. En verslaggever Anna Rensing ging er bij eentje naar binnen. Hi, kan ik je ergens mee helpen of kijk je even lekker rond? Een winkel waar je misschien wel met rode wangen langs loopt. Je ziet de handboeien, zweepjes en lingerie door de etalage schijnen. Maar de stap om naar binnen te lopen is wellicht toch te groot. Ik zet deze stap wel. Ik ga langs bij de erotische winkel Erotica in Arnhem en ik spreek de eigenaresse Shirley. Ik liep hier net al door de winkel en was best wel druk met klanten. Wat voor klanten komen hier over het algemeen? Zijn het vooral mannen, vrouwen, jong, oud? Nou, dat vind ik eigenlijk het allerleukste aan deze job, is dat de klanten die komen zijn zo divers. Ja, echt iedereen, want iedereen heeft in principe seks. Dus alles komt ook echt binnenlopen. Komen hier dan ook wel eens klanten voor advies? Dus dat ze bijvoorbeeld een probleem hebben? Ja, zeker, zeker. Vrouwen, mannen die bijvoorbeeld nog nooit zijn klaargekomen. Ook mannen met prostaatproblemen. Die worden vanuit het ziekenhuis ook doorgestuurd om advies in te winnen. En eventueel ook met spullen naar huis te gaan om hen te helpen, ja. En zijn er wel eens vragen te gek voor jou? Nee, natuurlijk heb je wel eens gehad van dat je er nog nooit van gehoord hebt. Maar gek, nee, ik vind het eigenlijk niet zo gauw iets gek. Dus eigenlijk ben je best wel open-minded. Ja, zeker. Maar dat moet denk ik ook wel als je in zo'n winkel komt werken, ja. Na meer te weten zijn gekomen over het werk, neemt Samantha, de vriendin van Shirley en mede-eigenares van de winkel, maar mee om meer te vertellen over de producten. Nou, dit is de kast met alle zweepjes. Hebben we ook best wel een vrij divers assortiment in. Omdat je gewoon ziet dat er softbondage noemen we dat. Mensen die daarin net beginnen. Of eigenlijk de wat jongere doelgroep. Maar we zien ook wel dat de hele BDSM-wereld echt wat meer in trek is. Dus iedereen wil steeds ruiger. Dus vandaar dat we het assortiment ook best wel breed hebben daarin. Ja, want het zijn er echt een heleboel. Sommige zijn wat langer, korter. Is er dan ook nog een verschil wat pijnlijker is of wat niet? Ja, zeker. Ze hebben inderdaad verschillende functies. Je kan ook zien dat de een is wat langer, de ander is wat breder. Hier zie je bijvoorbeeld ook een zweepje met de pinnetjes eruit. Oh ja. Dus daarin kan je eigenlijk ook kiezen waar je het voor wilt gebruiken. Nou, deze kast zie je onder andere de voorbinddildo's. De strap-on wordt het eigenlijk genoemd met de harnasjes. Dit is iets wat eerst eigenlijk de lesbiennekast werd genoemd. Maar ook wel leuk hierin is dat je steeds meer hetero-stelletjes ziet die hier toch voor gaan. Waarbij de vrouw toch wat meer wil. Ja, want dit houdt dus in, je bindt het voor je eigen geslachtsdeel en dan heb je in plaats van een vagina een penis, als ik het goed begrijp. Exact. Dit zijn eigenlijk onder andere de clitorisstimulators. Dat is echt wel heel erg in trek. Ja, we hebben hier altijd vrouwen die ook nog weer terugkomen een paar dagen later om te vertellen hoe de ervaringen zijn. Dus, dat is wel grappig. Ja. Dus klanten komen wel terug met of ze het fijn vonden of niet. Ja, zeker. Ja. Het leukste verhaal is inderdaad wat ik heb gehad is een vrouw van. Ze vertelde toen dat ze in de 50 was. En die kwam 2 dagen later terug om te vertellen dat ze het op deze manier in ieder geval nog nooit had meegemaakt. Dus dat is toch wel mooi om te horen. Ja, een van de favoriete kasten dit. Tijdens de rondleiding valt mij op dat er nog een verdieping is. Op de eerste verdieping zit namelijk nog een verrassing. De winkel heeft ook nog een bioscoop. En nee, dat is er niet eentje waar je de nieuwste Spider-Man film kan bekijken. We staan nu in de bioscoop en het is eigenlijk een bioscoop zoals je verwacht, alleen al veel kleiner. Dus minder stoelen, ook een kleine scherm, maar ook nog een bed. Wat voor films draaien jullie in de bioscoop? Heel divers. We hebben verschillende themadagen per maand. We hebben een homozaal, daar worden dan echt de homofilms in gedraaid. De heterozaal, daar draaien we wat meer liefdesverhalen in. En in de cruiserruimte, daar worden meer films gedraaid, zoals gangbangs of orgies. Of in ieder geval seks met meerdere personen, omdat daar de cruiserruimte ook in principe voor bestemd is. En hebben jullie dan ook regels in de bioscoop waar de klant zich aan moet houden? Ja, we doen ieder uur doen we sowieso een controle rond om te kijken of dat allemaal gezellig is en een goede sfeer hangt. Ja, nee is nee. Dat is gewoon een van de belangrijkste regels. En in principe houdt iedereen zich daar ook aan en is het altijd gezellig en leuk. En merk je nog dat daar een beetje een taboe hangt om bijvoorbeeld zo'n bioscoop? Nou, voor de mensen die komen eigenlijk niet. Maar voor de mensen die er nog nooit over of van gehoord hebben, dat zeker, ja. Ik denk dat dit ook echt zoveel malen beter is dan bijvoorbeeld plekken langs de snelweg of illegale praktijken. Want er zijn zat mannen, vrouwen die deze behoefte hebben. Alles beter dan elders buiten naast de A12 of iets anders, ja. Je hoorde verslaggever Ellen Rensing in gesprek met Shirley en Samantha, de eigenaren van de erotische winkel Erotica in Arnhem. Bedrijf de liefde met Kim Holland. Ah! Ja, Kim, hartstikke leuk dat je er nog steeds bent. Ja, natuurlijk. Ik heb dit niet gemaakt, maar ik vind het wel heel bijzonder. Is Valentijnsdag nou een goede dag om naar zo'n winkel te gaan, waar we net over hebben gehoord, om iets nieuws te kopen? Ik denk dat het heel leuk is om, ook als je een stelletje bent of zo, om gewoon eens een keer samen zo'n winkel te bezoeken. Ja. En ik ken echt de zaak ook persoonlijk. Het is een hele mooie zaak, heel groot. Hoe ken je ze dan? Nou, we hebben daar in een ver verleden zelfs een film gemaakt. Oh. Dus die bioscoop kennen we ook van binnen. Daar heb je de screening eventjes goed bekeken, denk ik. Ja, wel met onze eigen mensen, maar het was wel een hele leuke, spannende sfeer. En ik denk, ja, weet je, als je op een gegeven moment de hele tijd bij elkaar bent en je wil een beetje spanning opbouwen, dan zijn juist seksspeeltjes, maar ook inderdaad op avontuurlijke plekken misschien een keer samen seks te hebben. Dan kan je het nog steeds op elkaar gericht houden. Dat zit allemaal wel een beetje in de fantasie van mensen. Mm-hmm. Dus het is heel erg leuk om zo'n zaak te bezoeken en te zien wat er allemaal op dat gebied is. Want het is gigaveel wat je kan vinden. Ja. En waar je van kan genieten. Ja. We hoorden ook wat in de reportage natuurlijk over het taboe rond seksspeeltjes. Herken je dat een beetje? Ja, als het gaat om de voorbinddildo, hè, dat noemde zij eigenlijk ook. Over het algemeen wordt het natuurlijk vaak gebruikt als twee vrouwen met elkaar vrijen. Ja, dat zeiden ze ook inderdaad. Ja, de lesbiennekast werd het genoemd. Ja, klopt. Maar je hebt ook toch wel af en toe dat ze zoiets hebben van mijn vriend zou het ook heel erg leuk vinden. Alleen, hoe bouw je dat op? Mm-hmm. Dus ook daar heb ik wel eens vragen over gehad. En ja, eigenlijk, als je samen iets leuk vindt, hè, of met meerdere, als dat uiteindelijk allemaal, dan is eigenlijk alles mogelijk. En uitproberen. Kijk, je kunt pas weten of je iets fijn en lekker vindt, mm-hmm, als je het hebt uitgeprobeerd. Maar het kan natuurlijk ook zijn, ik snap dat, want het ging ook over BDSM bijvoorbeeld, dat iemand dat heel eng vindt en het misschien absoluut wel wil proberen, maar eigenlijk niet durft. Ja. Hoe los je dat dan op? Wat je heel veel ziet, dat is dat als je, als een van beiden bijvoorbeeld, hè, fantasieën heeft op BDSM-gebied. Mm-hmm. Ligt natuurlijk een beetje aan of je dominant of onderdanig bent. Ja, dat gaat trouwens over vastbinden. Hè? Ja, dat gaat over vastbinden, maar onderdanig. Je hebt natuurlijk het verschil. Je hebt mensen die houden ervan om echt die stevige klap te voelen, weet je. Mm-hmm. Dus dan draait het ook echt een beetje over een stukje pijn, zeg maar. Mm-hmm. Maar dat is dan door de opwinding is dat geen pijn. Want pijn is dan op dat moment fijn. Maar dat is maar net hoe je je voelt. Ja. Maar je hebt ook de echt onderdanige seks. En daarin ben je dan een soort seksslavinnetje. Dus dat zijn eigenlijk verschillende spellen die je kan spelen. Nou, wat heel belangrijk is, als je dus fantasie hebt op dat gebied, spreek met elkaar alles heel goed door. Ja. Hè? En spreek af bepaalde woorden. Als je die gebruikt, dan stopt het spel. Dat is heel belangrijk. Heel erg belangrijk. En begin altijd heel speels. Ervaar gewoon, let heel goed op lichaamstaal. Ja. Want lichaamstaal en ogen, He, dus je moet zorgen dat je niet afblinddoekt of dat je in ieder geval geen bal in je mond doet. Want als je dat doet, dan kan je niet meer communiceren met elkaar. Nee. Dat mag je echt pas doen als je elkaar door en door kent en elkaar ook blind kan vertrouwen. Hm. Maar heel erg belangrijk is als je die intimiteit in een seksspel wil, op welk gebied dan ook, maar stel in een SM-spel, des te belangrijker is het om het lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen enzovoort. En dan ga je een hele andere kant leren kennen. Want ik heb zelf daar ook ervaring in. Ja. Het kan iets heel moois zijn en iets heel... Ja. Het lijkt me echt een heel eng iets, als nou, ik heel eerlijk ben. Het kan als je daar behoefte aan hebt. Hè, dus het is ook maar net of je daar op een geestelijk gebied behoefte aan hebt. Dan kan het zijn klapjes op je billetjes als een beetje stout meisje spelen of een ander rollenspel waarin je dat leuk vindt. Mm-hmm. Je hoeft niet altijd het harder te denken. Je kan ook politieagentje spelen en dan van die boeien doen. Je kan van alles bedenken natuurlijk. Hè? Maar ja, hou het speels en respecteer elkaars grenzen. Dat is enorm belangrijk. Maar je hoeft nooit bang te zijn, want het is een spel. Als we het nog eventjes over die porno gaan hebben. Ja. Geeft dat een realistisch beeld van seks? Dat is natuurlijk iets wat je vaak hoort, dat dat geen realistisch beeld zou geven. Wat vind jij daarvan? Nou, porno is ook niet bedoeld om een realistisch beeld te geven. Hè? Het is hetzelfde als dat jij een avonturenfilm kijkt en ziet dat daar stunts gebeuren. Ja, als je die zelf doet, dat is niet echt heel veilig. Dus het is ook wel echt gericht op, kijk, ja, bijvoorbeeld ook als wij voorspel maken en van alles, dat zit natuurlijk ook in ons. Maar dat moet je meestal uitknippen, want dat scrollen mensen gewoon door. Ja. En waarom is dat? Ja, mensen zijn gewoon, als het draait om, kijk, als je met een partner bent, dan bouw je een voorspel op, omdat je die persoon ook dat speciale gevoel wil geven. Mm-hmm. Maar als je een film zit te kijken, dan is het puur gericht op je eigen genot. Mm-hmm. En ja, dan draait het om de actie. Mm-hmm. En die actie zie je. En dat geeft natuurlijk niet altijd het realistische beeld. Als jij met een, als jij met een vriend of vriendin bent, dan bouw je dat toch anders, heel natuurlijk anders op. Want, maar daar is het ook niet voor bedoeld. En nee. Ik denk dat daarom ook ben ik ook seksuele voorlichting op scholen gaan geven. Mm-hmm. Van mij willen ze dat ook best horen, hoe het allemaal in elkaar zit. Ja, het is toch spannend als Kim Holland voor je klas staat. Ja. Ja. Want hebben jongeren geen verkeerd beeld van seks door porno? Ik heb ook uitgelegd dat op een moment, kijk, ze zien het gewoon op een veel te jonge leeftijd. Dat is ook nooit de bedoeling geweest. Kijk, nee. Het is ook pas sinds, een jaar of denk ik 7, 8, dat porno eigenlijk op een mobieltje te zien is. En dat het ook, niet door mij, maar wel gratis aangeboden wordt. En daardoor is het, als je een mobieltje op zak hebt, heb je porno op zak. Maar zo had het natuurlijk ook nooit moeten wezen. Het had eigenlijk een veel spannendere wereld moeten blijven. Vanaf wat mij je 18e bijvoorbeeld. Of... Nou, vanaf het moment dat jij zelf echt seksueel aan het onderzoeken bent. En niet dat je het op je school plein, bij wijze van spreken, door een stoer gastje aangeboden krijgt. Zo van, kijk eens wat ik heb gevonden. Dus dat is natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling. Maar als dat gebeurt, je kunt de wereld niet veranderen, dan moet je in de voorlichting dat al op jongere leeftijd meegeven wat het is. Zodat je het stukje eruit haalt, waardoor zij... Ja, waardoor zij gewoon denken, oké, dat is niet echt voor mij. Daar zit ik nog niet echt op te wachten, snap je? Moeten ouders er dan ook over praten met hun kind? Dat lijkt me ook wel ongemakkelijk als je puber bent en je vader gaat zitten en zegt... Ja, maar weet je, het is veel ongemakkelijker om uiteindelijk een kamer in te lopen en erachter te komen dat een 11-jarige een pornofilm zit te kijken. Dus in dat opzicht, en dan is het vaak niet eens dat die persoon het zelf heeft gevonden. Maar ja, als je pushje intikt, kan je het al tegenkomen, snap je? Ja. Dus in dat opzicht denk ik dat het gewoon heel belangrijk is echt wel jonge leeftijd dat allemaal mee te geven. Nou. Maar ook gewoon uit te leggen, dit is niet echt wat nu voor jou is. Net zoals dat een horrorfilm niet voor een heel jong iemand geschikt is. Nee. Nee, maar vind je eigen weg gewoon erin. Hmm. En dan kan je ook zelf als ouder daar goede tips in meegeven. Als we het hebben over relaties, seks en daten, moeten we het natuurlijk ook eventjes hebben over seksueel overschrijdend gedrag. Mm-hmm. Wat nu de laatste tijd veel in het nieuws is. Want ja, er verschijnen natuurlijk heel veel verhalen nu van vrouwen die het hebben meegemaakt. Mark Overmars hebben we van de week gehoord. En NOS Stories vroeg afgelopen week aan jongeren hoe zij hier naar kijken. Een dikpik sturen naar schoolgenoten, moet dat kunnen? Nee, dat moet absoluut niet kunnen. Ik vind het gewoon raar, zou ik zeggen. Op zich is het niet een taboe of dat soort dingen, maar het is wel van iemand privé. Ja, als diegene dat ook wil. Een dikpik in je DM. Iemand die aan je billen zit op het schoolplein of wat zie jij er geil uit tegen je zegt. Kan je allemaal als seksueel grensoverschrijdend ervaren? Wat vinden jullie te ver gaan? Vind jij dit oké? Ja hoor. Ja. Ja, maar kijk, dit is anders. Wij zijn al heel lang heel goed bevriend. Dus dan denk ik wel dat je dit gewoon kan doen. En jij, een collega of een schoolgenoot of wie dan ook, zegt tegen je, nou, wat zie jij er geil uit? Wegrennen. Nee, ik zou dan echt naar huis gaan. Gewoon. Mijn vrienden denken wel om lachen, maar als ik iemand niet ken of zo, dan vind ik het wel heel raar. Het ligt aan welke persoon en zo. Kijk, als je vrienden bent, dan kan je gewoon zeggen, oh, wat zie je er leuk uit vandaag of zo. Maar als een heel random mens zegt opeens dat je er heel hot uitziet of zo, dat is een beetje raar. Ja, ik zeg soms wel als ze gewoon er leuk uitzien, dat ze er mooi uitzien. Maar daar bedoel ik dan niks mee. Als je iemand echt goed kent of als je echt sowieso al een intieme relatie met diegene hebt en anders niet. Ik denk dat je dat van elkaar wel een beetje kan aanvoelen. Wij zeggen wel eens tegen elkaar bijvoorbeeld, hey, geile tijger. Maar dat is gewoon, dat is voor de grap. Dat is niet, dan bedoel ik niet zo van, oh, wat zie je er geil uit of zo. Dat is gewoon voor de grap. Of iets te ver gaat, verschilt dus heel erg per persoon en per situatie. Het beste is om aan iemand te vragen of iets oké is, zeggen experts. Ja, je hoort toch dat ze er een beetje lacherig over doen, hè? Ja, ja, ja, absoluut. Maar wat die ene jongen zei, en dat is natuurlijk ook zo, het verschilt natuurlijk ook wel per situatie, maar hoe goed ken je iemand? Ja. Hè, als je natuurlijk als schoolgenootje op een bepaalde manier met elkaar omgaat, en je maakt een sexy complimentje omdat je stiekem, ja, gewoon die persoon helemaal geweldig vindt. Dus het heeft ook erg te maken met dat je elkaar aankijkt en dat je ook ziet op welke intentie het is. Want waar we nu over praten, grensoverschrijdend gedrag, we hebben het, en dat is denk ik ook een beetje, ja, dat is ook heel belangrijk om dat verschil te maken, dat mensen die macht misbruiken, ja, dan draait het eigenlijk om dat machtsmisbruik. Ja. En daar wordt seks voor gebruikt, als een soort machtsmiddel. Dat is een heel belangrijk verschil, inderdaad. Dat is een heel groot verschil. Als dat jij allebei pubers bent en van aandacht houdt, want dat hoort ook bij het puber. In een discotheek tegen elkaar zegt dat je elkaar leuk vindt of lekker vindt of whatever. Dus het hangt echt wel af van de sfeer. Waar ben je? En kijk ook die ander aan. Want wat de ene inderdaad als beledigend ervaart, hè, echt zo denkt, nou, dat kun je echt niet tegen me zeggen, daar kan een ander heel anders op reageren. Ja. Dus let ook op hoe de persoon zelf praat. Want heel vaak hoor je meiden onder elkaar, we zijn bitches onder elkaar, weet je. Mm-hmm. Die praten op een andere manier als andere meisjes die dan ook weer zelf zeggen van, oh, wat een lekkere gast daar, weet je. Dus er zijn ook verschillen in. En ik denk dat als we een beetje vanuit ons gevoel gaan reageren, en dat is ook eigenlijk wat ik met mijn coaching heel erg probeer om mee te geven, dan voel je of iets oké bedoeld is. En daarom is een stuk zelfvertrouwen zo belangrijk. Om op eigenlijk zou ik dat op school willen onderwijzen. Hoe krijg je zelfvertrouwen? En dat stukje seks. Dat is een heel belangrijk iets in de seksuele voorlichting. Dus. Absoluut, absoluut. Want als jij zelfvertrouwen hebt, dan straal jij iets uit. Ja. En dan geef je ook aan eigenlijk aan de persoon, de gladde jongen, zeg maar, hè, die opmerkingen continu maakt, zonder dat hij daar, die geeft ook aan, oké, bij haar moet ik toch een beetje oppassen, want zij straalt iets anders uit. Zij straalt kracht uit. Want ik denk dat wij als vrouwen en mannen kracht kunnen uitstralen en daardoor al, nou, de juiste personen. Dan heb je ook veel betere verhoudingen, denk ik. Ja, maar dan kun je ook dingen gewoon zeggen vanuit, als je dingen vanuit je gevoel zegt en vanuit kracht zegt, komt het ook niet fout over. Nee. Maar uit onzekerheid kan iets gewoon heel verkeerd overkomen. Hm. Heb jij vragen voor mijn gast? Kim Holland is dat vannacht. Stel dan vooral je vraag. Stuur een berichtje via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Eerst muziek. Je wilde graag Touch Me horen van Rui da Silva. Hoezo die? Dat is werkelijk zo'n verschrikkelijk mooi, maar ook echt geil nummer. Nou, we gaan even luisteren. Een van de geilste nummers ooit gemaakt, als ik Kim Holland mag geloven. Je hoorde Touch Me van Rui da Silva. En ze is van alle markten thuis. Ze was jarenlang pornoster, produceert seksfilms. Ze helpt stellen met hun liefdesleven. En ze is ook begonnen met seksuele voorlichting op middelbare scholen 2 jaar geleden. Kim Holland zit hier nog steeds in de studio. Valentijn. Seks. Liefde. Nou, ben je ooit op deze manier geïntroduceerd, Kim? Nee, het is prachtig. Ik zit echt te genieten van al die prachtige... Ja, het is echt heel mooi gemaakt. Al die tunes en de teksten. En, hoe het is, en ook de reportage trouwens net, hoor. Ja, nee, ja, wij, mooi. We proberen een hoogwaardig programma te maken hier. Ja, natuurlijk. Heel gaaf. Ja. We doen ons best. Maar het mooie is ook, hè, we zeiden het net zo van... het is natuurlijk super geil nummer. En het is zo, maar juist omdat er zoveel gevoel in zit. Ja. Zo touch me, het gaat ook aanraken over intimiteit. En intimiteit is eigenlijk een van de belangrijkste dingen... maar ook van de engste dingen. Er zijn mensen die zeggen, hè, er zijn eigenlijk best wel veel... die hebben zoiets van, oké, seks is één ding, maar intimiteit, dat vind ik een stuk moeilijker. Ja. Wat is daar moeilijker voor aan? Voor mannen en voor vrouwen. Nou, we hadden het net al over grensoverschrijdend gedrag. Ja. Sommige vrouwen die echt hele heftige dingen hebben meegemaakt, die kunnen bijna niet meer zich intiem geven. Dus echt intimiteit. Want intimiteit is knuffelen, aanraken, vasthouden, strelen, kussen. Maar ook alles delen met je partner. En vertrouwen hebben. En je volledig je overgave, totale overgave. En dat geldt net zo goed ook voor jongens. Intimiteit is iets heel moeilijks. Want je moet je zo kwetsbaar opstellen. Met het allerintiemste gevoel wat je deelt met een ander. En je moet de overtuiging durven te hebben dat die persoon dat gewoon helemaal begrijpt. En ook durft en wil. En durft en wil. En daarom op een moment dat je zeg maar je volledig kan laten gaan. En dat is weer dat stukje seksueel zelfvertrouwen. Dat is dat je je grenzen kent en daardoor dus ook je grenzen kunt gaan verkennen daarna. Dan gebeurt er een stukje magie. En dan laat je alles los. En dan word je dat beest of die tijger of hoe je het ook wil noemen. Dus dat stukje intimiteit is ontzettend belangrijk om je volledig te kunnen geven in de liefde. Ja, maar stel je voor, hè, wij zitten nu in de kroeg, het gaat goed. We hebben het gezellig, Kim. Leuk gesprek hebben zoals we nu hebben. En er zit dan misschien wel meer in de date. Hoe laat je dat zien aan de ander? Nou, je kan dat op verschillende manieren doen. Nou, een glimlach is superbelangrijk, hè? Ja. Want dat is al naar elkaar kijken, in elkaars ogen kijken. En dat is best wel heel eng. Maar ook weer even wegkijken. En eigenlijk je hele lichaamstaal naar de ander toe richten. En complimentje maken. Ja, jongens, flirten en verleiden, daar hoort een complimentje bij. Maar wat voor soort complimentjes kan ik dan wel niet maken? Wat is een no-go? Iemand kan een hele mooie lach hebben. Dus ik word helemaal blij van je. Of ik geniet van je lach. Of je ziet er altijd zo stralend uit. Je kan zulke complimentjes maken waar iedereen blij van wordt. Maar ook als meisje naar een jongen. Ja? Want ook voor hem is het een heel spannend moment. Dat ze zegt, wat een leuke trui heb je aan. Ja, of mooi lach. Of inderdaad. Ja. Maar wat ben je lekker ad rem. Of, wat een prachtig roze overhemd heb je aan. Wat een mooie overhemd heb je aan. Dankjewel, of wat lach je lief. Ja. Hè? Of ben je geïnteresseerd in me? Vergis je niet. Hè? De allerbeste manier om iemand voor je te winnen, dat is echt oprecht naar iemand te luisteren. Dan denk je echt, die persoon die is echt geïnteresseerd in me. Die zegt niet een paar vage woorden. Nee, die wil echt iets meer over mezelf weten. Nou, en een no-go is alleen maar over jezelf gaan praten. Dat zie je vaak in bijvoorbeeld die datingprogramma's. Ja. Hè? Of bijvoorbeeld vertellen, ik heb toch een verschrikkelijke date achter de rug. Dus dan ga je even wat over afknallen. Je exen praten over is je exen een no-go, praten, toch? Is een no-go. en natuurlijk, weet je, als je onzeker bent, dan heb je, dat is logisch als je iemand voor het eerst ziet. Ik ben best onder de indruk van elkaar. Dan is eigenlijk even een momentje dat je iets vertelt, waarbij je even iets persoonlijks vertelt, waardoor de ander denkt, dat is toch wel heel fijn om dat te weten. En wanneer begin je dan even ietsje kwetsbaarder op durft te stellen? En wanneer begin je dan voor het eerst over seks? Dat ligt helemaal aan het gesprek. Als wij in een bar zitten en we hebben een bepaalde sfeer opgebouwd en ik vind jou echt heel leuk en ik vind je echt heel spannend, dan wil ik eigenlijk gewoon niet de eerste dag seks met je, de eerste date. Gewoon simpel om het spannend te houden. Kijk, als ik als een konijntje op mijn ruggetje gaat liggen en jij bent een jager, leuk is dat, maar dan is het niet meer interessant. Als ik lekker lang nog even rondren, dan word ik veel spannender. En hard waarom? To get, een beetje. Nou, je hoeft niet per se hard to get, maar wel, je moet wat meer van me weten. En waarom? Omdat dan ga jij steeds meer met mij bezig zijn, geïnteresseerd in mij zijn. En hoe meer tijd jij in je hoofd aan mij besteedt en in je gevoel aan mij besteedt, hoe interessanter ik voor jou word. Mm-hmm. Om mij voor je te winnen. Ja. En zo, dat draait echt. Ik heb het niet over one night stands. Maar ik heb het echt over als je echt denkt, wauw. Dit is eigenlijk, volgens mij zou dit wel eens een blijvertje kunnen worden. Nou, dan moet je juist deze manier ermee omgaan. Dan moet je niet een hapsnap seksbeleid dus hebben. Dus erover blijven praten is een heel belangrijk. Ook om, waar we net over hadden, seksueel ongewenst gedrag te voorkomen, denk ik. Ja, maar ook om spanning op te bouwen. En op een gegeven moment voel je wel wanneer die druk zo wordt, dat je denkt, ja, maar nu moet ik er kussen. Nu. Ja. Dan kijk je elkaar aan en dan smelt je in elkaar. Wat is er zo belangrijk aan het kussen? Dat noemde je al eerder. Ja, kussen, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste om intimiteit bij elkaar op te bouwen. Maar ook omdat als je elkaar lekker kust, en ik zeg ook wel eens, kus elkaar minimaal elke dag als je 's ochtends wakker wordt, 7 tot 10 seconden. Dat is namelijk het bewustzijn dat je elkaar kust en je ruikt elkaar, je proeft elkaar. En je bouwt al een stukje intimiteit op voor de rest van de dag. Je denkt aan elkaar. En je ziet ook, als stelletjes minder leuk met elkaar zijn, dan gaat vooral dat kusje, dat echte diepe kusje, dat verdwijnt naar de achtergrond. En dan wordt het een beetje, hallo schat, hoe is het met je? Hoe was het? En hoe is het met de kinderen? Maar dan ben je niet meer echt elkaar aan het kussen. Kussen is echt een glijmiddel voor een relatie, maar het is ook het voorspel. Ja. En als je dat leert, als je je ook heel erg bekwaamt in kussen, dat klinkt heel gek, maar dan kun je gewoon, ja, levenslang kun je gewoon in elkaar, gewoon elkaar lekker blijven vinden. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat iemand juist dat zoenen niet een prettig iets vindt, toch? Ja, en wel de seks. Hoe los je dat dan op? Klopt. Dan heb je niet dat intieme, in ieder geval minder. Ja, ik heb nu een stelletje wat ik begeleid en wat dus inderdaad, met intimiteit, dus met kussen, best wel een beetje moeite had. Maar door haar en hem te leren, en dat is denk ik ook heel belangrijk, dat je, ja, weet je, kussen is heel lekker als je kan smullen, ook van jezelf. Dus leer jezelf aanraken, leer een bepaalde zelfvertrouwen krijgen en leer ook op verschillende manieren, weet je wel. Ik zeg ook, neem een keer champagne in je mond en kus elkaar. Of neem chocola in je mond. Of doe iets wat je lekker vindt, waardoor je elkaar stongetje wil aflikken. En dan gaat dat vanzelf. Dan haal je namelijk dat andere stukje eraf, dan maak je er iets speels van. En zo kan je kussen tot iets heel leuks en lekkers maken. Ook al ben je het niet gewend, maar ook op hele andere manier dingen oplossen. Dat lijkt mij inderdaad duidelijk. Ik heb nog één heel belangrijke vraag voor je, Kim. Ja. Wil jij mijn Valentijn zijn vandaag? Natuurlijk. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Al mijn vragen zijn inmiddels beantwoord. En na het nieuws van 3 uur is het de beurt aan jou, de luisteraar. Ik ben namelijk heel benieuwd hoe jij over seks praat met je partner. Heb je daar vaak over of gaat dat vanzelf? En hoeft daar niet over gepraat te worden? Of vraag je gewoon af hoe je dit het beste kan aanpakken? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Dan gaan we naar je laatste nummer, Kim. She-Wolf, David Guetta, heel kort. Oh, waarom die? Ja, nou, She-Wolf, dat was eigenlijk toen Mark mij leerde kennen. Toen hadden we She-Wolf aanstaan. En dat nummer van David Guetta, ja, hij zei, daar zit alles in. Ik noemde je gelijk een She-Wolf, want je bent en mysterieus, maar ook heel krachtig. En de She-Wolf is eigenlijk degene die je totaal in de ban neemt. Laten we gaan luisteren. En vooral ook verslind. Ja, we kunnen hem niet helemaal luisteren helaas, maar wel een stukje. Laten we gaan luisteren. A shot in the dark. NPO Radio 1. 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Albuquerque zijn 11 mensen neergestoken door een man op een fiets. 2 van hen zijn er slecht aan toe, melden plaatselijke media. Het motief van de verdachte is nog niet bekend. Het lijkt erop dat hij willekeurige slachtoffers uitkoos. Ook is er nog niets bekendgemaakt over de identiteit van de man. Een getuige zegt tegen een krant dat de man verward praatte en ergens boos over was. Leraren vinden dat er op middelbare scholen te weinig aandacht is voor relationele en seksuele vorming, en dan vooral in de bovenbouw. Dat zeggen het expertisecentrum Rutgers en SOA AIDS Nederland. De organisaties lieten eind vorig jaar 2 peilingen doen. Dat was dus voor de recente aandacht voor het onderwerp na een uitzending van het programma Boos. De organisaties roepen het kabinet op om seksuele vorming een structurele plek in het voortgezet onderwijs te geven. Bij een vechtpartij in het asielzoekerscentrum van Budel in Brabant is een man van 24 in zijn been gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Kort erna is een verdachte van 19 opgepakt. Het is vaker onrustig in het AZC. In 3 maanden tijd zijn er 7 steekpartijen geweest. Het incident van afgelopen avond was het eerste sinds de gemeente de veiligheidsmaatregelen heeft aangescherpt. De overlast in het asielzoekerscentrum wordt vooral veroorzaakt door zogenoemde veilige landers. De verdachte die is opgepakt na de vondst van een lichaam in het Oranje Kanaal bij Orvolte is volgens het Dagblad van het Noorden de ex van het slachtoffer. Het gaat volgens de krant om een man van 52 uit Assen. Na een melding dat er een dakkoffer in het kanaal dreef, vond de politie afgelopen maandag het lichaam van een 37-jarige Hongaarse. Ze stond volgens de politie al meer dan een jaar als vermist geregistreerd. Het weer. Vannacht valt er vooral langs de kust wat regen. De temperatuur ligt rond de 7 graden. De komende dagen worden wisselvallig, het waait soms stevig en de temperatuur ligt rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Goedenacht. Nog een half uur zit Kim Holland bij mij in de studio. De nacht van KRO NCRV. Met Ruben van Haften. En ze zit hier om al jouw prangende vragen over seks, dating en liefde. Dus het woord is aan jou. Waar loop jij tegenaan in je liefdesleven? Of heb jij zelf speciale, iets speciaals wat je vandaag wil doen met Valentijn? Bel onze love style coach Kim Holland die hier zit en deel ze met ons. Ja, Kim, er komen al een hoop vragen binnen. Zullen we er vast een paar doornemen? Ja, natuurlijk. Leuk. Even kijken, de eerste vraag is van Jolijn. Die vraagt, ja, wat vind je er eigenlijk van dat porno tegenwoordig bijna overal gratis te zien is? Ja, ik ben er niet voor. Nee. Omdat dat is alles, weet je. Als het iets spannend is, dan ga je daar op zoek op een moment dat jij er zelf aan toe bent. En ik denk dat was vroeger zo, weet je. Ik bedoel, als ik dat dan hoorde, dan was het vaak dat ze een boekje vonden ergens als je 16 jaar was of wat dan ook. Hè? Waar een keer blote borsten in stonden. Mm-hmm. Dat was echt hoe het vroeger ging. Ja. En nu is het, ja, het is echt gewoon 10-11-jarigen die gewoon echt porno zien. En dat is nooit de bedoeling geweest. Nee. En dat voorkom je daarom, door het betaald te maken. Juist, en daarom horen er ook betaalsites te zijn. Mm-hmm. Daarover vraagt Maurice. Hoi Kim, mijn zoon en dochter die zitten in groep 7 en 8... en die kijken naar de Dr. Corrie Show. Ja, wat gemaakt goed. Wordt door Martine Sandifort. En ze leren hier heel veel over seks en liefde. Ja. Wat vind jij van dit programma? Ja, ik vind het heel goed. Ja. Het programma wordt heel, eigenlijk heel gewoon gebracht. Ja. En ik denk ook, en dat is ook zo mooi als je het als ouder ook gewoon, weet je, alles moet bespreekbaar zijn. Maar als je er te laat mee komt, als ze al echt in die puberteit zitten, dan willen ze helemaal niks meer met je bespreken. Hm. Maar als je gewoon nog 8 jaar bent en je haalt gewoon eens een keer een boekje erbij en je legt gewoon wat dingetjes uit. Je praat altijd in de taal waar ze op dat moment eigenlijk zelf vragen over hebben. En dan gaat vanzelf komen andere onderdelen ook een keer aan bod. Maar ja, het is gewoon belangrijk. Maar is het ook niet goed om hier pas over te hebben als er vragen worden gesteld? Of moet je dat voor zijn? Ja, dat ligt een beetje aan de opvoeding. Als je heel open bent en kinderen die zijn ook open opgevoed, ja, dan is het een stuk makkelijker. Maar je kunt natuurlijk ook heel traditionele ouders zijn En dan toch zoiets hebben van, oké, ik vind het heel moeilijk. Leg dan een boekje neer. Of zorg dat ze een keer zo'n programmaatje als Corrie kijken. Waardoor je, en je hebt ook heel veel leuke vloggers. Ja, die gewoon bloot. Bezig zijn. Ja, maar je hebt andere programma's ook. Hè? Twee seksuologen die erover vertellen. Of zusjes, de sekszusjes. Je hebt zoveel variaties. Kijk gewoon wat bij je past. Mm-hmm. Maar kies zeker. Voordat je goed voorgelicht wordt. En je kan ook zelf op zoek gaan naar goede sites op dat gebied. En heb ik het niet over porno-sites. Je mag ook bellen met je vragen naar 0800-1121. En dat heeft Dave gedaan. Dave, goedemorgen. Goedemorgen, hi. Wat is je vraag aan Kim Holland? Nou, ik ben sinds, zou ik zeggen, 8 jaar ben ik blind en invalide geworden. Mm-hmm. En ik zit in een rolstoel. Mm-hmm. Vroeger heb ik, ik ben altijd alleen geweest en dan wanneer ik het zelf nodig vind, vond bij de betaalde seks dames geweest. Maar nu ik dus blind en in een rolstoel zit, ik kan de neukbeweging niet meer maken. Dus je wil eigenlijk weten hoe je alsnog seks zou kunnen hebben? Ja, en ik heb nog nooit gebeft, zal ik maar zeggen. En op die manier is volgens mij de enige manier waarmee ik een vrouw dan iets zou kunnen doen. Zijn er nog kan andere manieren, Kim, dat hij iets zou kunnen doen? Wat jij ook zegt, hè? Je kan dus inderdaad speciale meisjes van plezier hebben. Mm-hmm. Die ook echt rekening houden met mensen met een handicap. En jij kan dan ook rustig aan zo'n meisje vragen dat dit iets is wat je heel graag zou willen. En dan kan ze jou daar ook in begeleiden. Ik denk dat dat de beste manier is. Zeker omdat je niet alles kan zien, kan zij met jouw hand, want dan is gevoel ontzettend belangrijk. Die meisjes en vrouwen, die zijn daar ook speciaal voor. Eigenlijk hebben ze daar ook echt voor gekozen om jou daarin te helpen. Dus stel je vraag dan ook echt aan zo'n meisje of vrouw, mm-hmm, en ze helpt je graag. Mm-hmm. En als hij dan gewoon met als hij een relatie heeft en met een vriendin bijvoorbeeld. Ja. Hoe doe je dat dan? Nou, het heeft natuurlijk altijd te maken dat je met elkaar communiceert. Wat je fijn vindt. En je gaat altijd, je hebt allerlei soorten seksspeeltjes die ook kunnen gebruikt worden. Als je bijvoorbeeld minder makkelijk een stijve krijgt. Mm-hmm. Hè? Of dat je op andere manieren seksbehoeftes hebt. En dus er zijn verschillende seksspeeltjes die je daarbij kunnen helpen. Ik weet bijvoorbeeld een vrouw die ik toen een keertje een seksspeeltje heb aangeraden. Zij kon eigenlijk, zij was ook gehandicapt. En zij heeft toen ook echt iets gekregen wat eigenlijk al automatisch bepaalde bewegingen maakt. En zo heb je tegenwoordig ook van die masturbators die je alleen maar vast hoeft te houden, die al die sukbeweging maakt. Je hebt genoeg opties. Dus je hebt gelukkig genoeg opties. Maar ja, het is soms wel even zoeken wat er allemaal op dat gebied is. En jij moet zeker iemand vragen om jou te helpen. Om op die sites goede speeltjes voor jou te kunnen vinden. Nou, ik hoop dat Dave hier wat aan heeft. Ik hoop dat jij er inderdaad hier een goede boodschap aan hebt. Heb je dat, Dave? Ja, nou ja, goed. Het enige opmerking is dat ik zo'n vrouw, zo'n meisje niet kan betalen. Oké. Nou ja, dan kunnen we misschien. Het gaat mij erom. Het belangrijkste is dat als ik seks met een dame heb, dat zij er ook zin in heeft. Hmm. En niet zit te faken. Nee, precies. Nee, ja, dat lijkt mij inderdaad een heel belangrijke iets. En er zijn in ieder geval opties die je zou kunnen doen. Cecilia heeft ons ook gebeld. Hele goedemorgen, Cecilia. Goedemorgen. Nou, vertel, wat is je vraag? Nou, mijn vraag is eigenlijk... waarom wordt de clitoris nooit centraal gesteld? Als je pornofilms gaat het op en neer en neuken en vrouwen gillen dat ze hartstikke klaarkomen. Maar 80% komt niet klaar van neuken. En pas onlangs is in biologieboekjes op de middelbare scholen een tekening van de clitoris. Ja, veel te laat, denk ik ook, Kim. We hebben over het algemeen geen idee van dat er een clitoris bestaat. Klopt. Waar vrouwen lekker gaaf van worden en dan lekker met een man daarna neuken. Mm-hmm. Ja, ik denk dat je een hele belangrijke vraag stelt. En dat is ook wat jij zegt. Dat is eigenlijk ook het probleem wat je soms ook in relaties hebt, waarbij mannen ervan overtuigd zijn dat als zij inderdaad gewoon penetratie doen, dat de vrouw klaarkomt. Dat is in veel gevallen dus inderdaad niet zo. Nu is het zo dat ook in pornofilms zitten stukjes waarin het meisje of de vrouw gelikt wordt. Ze zijn er wel degelijk. En zeker in mijn films die ik produceer. Omdat dat ook vanuit Nederland is. En omdat ik met stelletjes ook regelmatig werk. En meisjes zelf ook aangeven dat ze dat fijn vinden. Maar nogmaals, de meeste pornofilms die worden echt gemaakt. Ja, om zo duidelijk mogelijk alles in beeld te brengen. En als je echt heel mooi een likfilm wil maken. Ja, dat klinkt gek, maar het is heel moeilijk om dat mooi in beeld te brengen. Want als je het echt vol gevoel wil doen, ja, dan ziet het er bijna niet uit. En dat is toch een beetje het probleem in de filmwereld. Dat het ook gaat om de beelden. Dat mensen goed zien wat er gebeurt. En dat is een reden ook waarom er voor extra grote penissen gekozen worden enzovoort. Dus dat is dus niet omdat het lekkerder is, maar wel omdat het duidelijker en visueler in beeld is. Maar wat jij zegt, de clitoris is enorm belangrijk. En daarom is het zo belangrijk om als vrouw eerst te leren wat fijn en lekker is bij jezelf. En dat kun je dan op allerlei manieren aangeven bij je partner. Dus dat stukje zelfvertrouwen en seksueel zelfvertrouwen, dat hangt af van je eigen ontdekkingstocht. En dat is ook wat ik heel erg in mijn Kim Holland Coaching echt meegeef aan vrouwen. Dus want, belangrijk advies is dat. Ja, heel erg belangrijk. Want als jij weet wat je fijn en lekker vindt, dan kan je dat op allerlei manieren. Dan hoef je het niet eens dat je het moeilijk vindt om alles gewoon te vertellen. Maar je kan met je eigen lichaamsbewegingen kan je aangeven wat jij fijn vindt. Ja. En je kan best echt dat hoofd even pakken als je zegt, hier wil ik het. En dat, ja, ga er ook van uit dat een ander niet automatisch weet wat jij fijn vindt. Mm-hmm. En daar gaan we vaak te makkelijk vanuit. Van oké, we zijn gek op elkaar. We weten precies wat we voor elkaar lekker vinden. Nou, heel vaak niet. Dus neem er de tijd voor. Leer elkaars gebruik er een bijtinkje. En heb ook, veel aandacht voor elkaar. Dat lijkt me heel goed advies. We hebben het natuurlijk al een beetje gehad over de porno-industrie en porno. Ja. En heel veel mensen die bekijken dat toch meestal stiekem. Hè, een beetje verstopt onder de dekens. Incognito-modus van de browser aan. En fotograaf en filmmaker Jonna Brom die vond dat dat ook anders kan. En hij maakte de film niet. Jonna, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe zou je die film omschrijven? Niet is een korte arthouse-film over intimiteit en de verschillende vormen van intimiteit. Mensen zouden het ook wel erotische film kunnen noemen. Ik heb het daar soms nog wel moeite mee, omdat dat toch wel weer andere verwachtingen schept. En de meeste mensen alsnog heel snel denkt, dat is porno in mijn ogen. En in mijn ogen is dat het al niet per se zo. Nee. Dat hoeft niet. Dus intimiteit, hoe breng jij dat dan in beeld? Ik denk, het is gemaakt vanuit een eerlijkere blik. En het doel is ook niet om de kijker met een stijve lekker klaar te laten komen. Maar juist om het gesprek te openen. Mm-hmm. Dus wat net al even werd gezegd, daar ben ik ook helemaal voor. Om het gesprek te openen over verlangens, want dat is nog niet zo vanzelfsprekend. Wat is dan het verschil tussen een algemene porno en jouw film niet? Ik denk het voornaamste wat ik net ook zei, dat het doel niet is om de kijker helemaal op te winden. Maar dat het meer een leuke bijkomstigheid zou zijn voor mij. Maar het is dus eerder om echt het gesprek aan te gaan. Zowel met je partner of misschien wel met een groep vrienden met wie je dan de film kijkt. In plaats van dus in je eentje, hè, als een soort van taboe en misschien met schaamte het super laat in de avond in je eentje zitten kijken. Mm-hmm. Waarom dus het is meer seksueel bewustwording, als ik het zo hoor. Hè? Mm-hmm. Want weet je, dat was echt vroeger zo, hè, toen ik net begon met mijn films maken. Toen waren er gewoon gemiddeld 5-6 programma's per week op tv die dus echt over seks gingen. Maar dan had je over seks gesproken. Je had programma's van Amerikaanse makelarij, wat er allemaal gebeurde. Maar er was je kan zeggen, er was zoveel informatie, maar dat was nooit porno. Dat was altijd gewoon, weet je, soms waren het ook hele mooie beelden, gewoon die met mooie muziek erbij, vlak voor het uitgaan. Ik zou zo graag willen dat we daar weer in teruggaan. Want dan krijg je de diversiteit en iedereen praat erover. Weet je, we hadden ook over. Het programma waarin allerlei wensen uitkwamen van Menno Boeg over seks gesproken. Seks voor de boeg. Ja. En daarin gebeurden allerlei fantasieën. En sommige gingen best ver. Maar ik heb zelf aan de lijf ondervonden gewoon dat mensen gewoon veel makkelijker en opener over alles spraken. Op de beurzen liepen ze en zeiden ze van ja, nu durven we gewoon over aan het praten als we bij het kopieerapparaat staan of als we bij de koffie zitten. En juist die openheid, als we die weer terug kunnen krijgen. Want seks is iets wat iedereen interessant en belangrijk vindt. En liefde is waar we allemaal naar op zoek zijn. Dus dat stukje gewoon eigenlijk weer zo makkelijk en bespreekbaar maken en in zoveel diversiteiten laten zien, dan wordt het een onderdeel in ons leven. En dan wordt het niet een iets waar je alleen maar over praat als je drankjes op hebt of wat dan ook. En dan wordt het ook zoveel makkelijker om te versieren en te verleiden. Want je snapt veel beter hoe zit een vrouw in elkaar. Waar houdt een man van? En op welke manieren kunnen we die overbrugging maken, die brug naar elkaar toe. En wat vind jij hiervan, Jonne? Hoe reageer jij hierop? Ik begrijp het volkomen. Juist omdat gesprek toegankelijker te maken. Omdat als er niet over wordt gesproken, of alleen in de late uurtjes, zoals wij hier nu eigenlijk doen, waarom voeren we dit gesprek niet om 12:00 PM? Dan heb ik geen programma, maar dat zou mee kunnen spelen. Waar ik het ook nog eventjes met je over wil hebben, Jonna, is, jij bent non-binair, begreep ik. En veel erotische films, die bekijken gender toch wat ouderwetser. Met man-vrouw verdeling ook natuurlijk. Wat vind jij daarvan? Dat probeer ik dan ook heel erg wel in mijn film naar boven te laten komen. Maar ook weer niet heel bewust, want voor mij is bijvoorbeeld werken met, mensen zouden kunnen zeggen, een super inclusieve en diverse cast. Dat is niet per se bewust. Want voor mij is dit juist normaal om te werken met mensen die zichzelf als non-binair zien. Of vrouwenliefde, mannenliefde. Bij mij is eigenlijk heel weinig hetero-liefde te zien. Vrijwel niet eigenlijk. Maar dat is in mijn wereld normaal. En door daar ook op die manier dat hopelijk zo ook te presenteren, hoop ik dus dat de kijkers ook dat zien. En niet dit als een echte queer of gay film whatsoever bestempelen. Maar een kunstfilm over intimiteit in plaats van gay film over seks. Wanneer en waar is die te zien, Jonne? Dat is nog niet zeker. Ik ben nu nog heel druk in de post-production. En we gaan dit jaar kijken op welk festival hij kan verschijnen. Jonne Bron, filmmaker en fotograaf en maker van de film Niet. Ontzettend bedankt voor je tijd. Ja, dank je wel. En een hele fijne nacht nog. Ja, en Kim, wij zijn ook alweer bijna aan het eind van het gesprek. Jij gaat snel, hè, die anderhalf uur? Supersnel. Ontzettend snel. Ik ben nog wel benieuwd, welk advies zou je als laatste aan de mensen die nu luisteren willen meegeven op seksueel gebied? Nou, dat we leven in een wereld waarin we eigenlijk altijd onze hersenen gebruiken. Waarin we altijd maar in denken zijn. Als we leren om meer te voelen. Ja. Dus echt vanuit het gevoel een gesprek aan te gaan en vanuit het gevoel naar mensen te luisteren, maar ook je eigen gevoelens leren ontdekken. Ik denk dat dat een van de dingen is die ik in mijn coaching het meeste aan zowel mannen als vrouwen meegeef en aan stellen. En dan komt er een stukje magie. Als je echt weet, en echt kan genieten van jezelf, dan pas kan je genieten met de ander. En dat is ontzettend mooi, want je bent daar is geen leeftijd op geplakt. Dat is echt iets wat je elk moment echt kan gaan ontdekken. Dat lijkt mij een... Dat is denk ik het mooiste. Ja. Als je de liefde omarmt en altijd blijft geloven dat de liefde bestaat. Kim Holland, ontzettend bedankt dat jij hier wilde zijn. Heel graag gedaan. Forever is a long time. Dear, I guess we made it so far. Sometimes it's hard to believe. You'd wanna spend your days with me. Honey, I ain't no saint. I'm just a human in flesh and say, mind and body don't play, take it any way you want to. to. Say it every day, I want you. All the games they play, no need to. Different from how I used to do. See, many times all my projections infected the things I was trying to say. Suspecting my way of selecting, just ain't let them make me someone's prey. Behind that old heart and feel, we got nervous, our garden stales. We continue to grow and krijg je als je hip-hop mix met pop en soul. Wat je net hoorde, een samenwerking tussen Django McCroy en Pete Philly. A Little Greener hoorde je hier op NPO Radio 1. De nacht van KRO en CRV. Tijd om met geluid af te dwalen naar een andere plek op de wereld. Elke week neemt een van onze redacteuren je mee naar zijn of haar favoriete plek. Sluit je ogen en waan je deze week naar de lievelingsplek van Sanne Huisman. Langzaam laat ik mijn hoofd een beetje naar achter hangen op de rand van de boot. De eerste zonnestralen zorgen voor warmte op mijn zongebruinde huid. Ik hoor de golven tegen de zijkant van de boot aanslaan. Golven die ervoor zorgen dat de boot langzaam heen en weer wiegt op de beweging van de zee. Ik kijk recht voor me uit. Zo ver mijn oog reikt, zie ik een grote blauwe vlakte. Aan de linkerkant van de boot zie ik het eiland waar ik net vandaan ben gekomen. Groene palmbomen, machtige vulkanen en brede zandstranden. Maar ik dobber nu midden op zee. Niet veel later hangen mijn roze vinnen over de rand van de boot. Een vreemd soort mix van enthousiasme en spanning giert door mijn lichaam. Het enige wat ik nu voor me zie is diep blauw water en de weerkaatsing van de zon. Nog één diepe ademteug. En ik maak één grote stap naar voren. Tussen de duikmaskers en snorkels door verschijnen er ineens verschillende handen in de lucht. Zorgvuldig worden de duimen en wijsvingers van de groep tegen elkaar gedrukt om een zo duidelijk mogelijk cirkeltje te creëren. Hierdoor weten we allemaal hoe laat het is. Het is tijd voor de afdaling. De eerste meters hangen we in het oneindige blauw. Het lijkt even alsof we voor eeuwig zo door kunnen zweven in het niets. Maar niet veel later komt ons doel eindelijk in zicht. Een grote vlakte vol geel, rood en roze koraal ontpopt zich voor onze ogen. Het koraal lacht ons toe. Niet ver daarboven zien we zwart, wit en geel gestreepte vissen al vrolijk in de rondte zwemmen. Wanneer ik even de stilte opzoek, hoor ik in de verte een groep bultrugwalvissen voorbij zwemmen. En ik voel me voor even helemaal als een vis in het water. Je hoorde de favoriete plek van onze redacteur Sanne Huisman. En dan gaan we door met het volgende, maar eerst even dit. De nacht van KRO en CRV. Met Ruben van Haften. De coronacrisis heeft de zorg op zijn kop gezet. De werkdruk neemt nog altijd toe en niet zonder gevolgen. Zorgmedewerkers die kampen met ernstige stress, angsten en traumatische klachten. In de podcast De Psychische Pandemie gaat journalist Tom Veldhuizen op zoek naar de mentale gevolgen van de coronacrisis. Want hoe gaan zorgmedewerkers om met die druk die ze ervaren? Hij spreekt met Wouter en hij werkt als teamleider op de spoedeisende hulp en Pauline van de longafdeling van het Elisabeth II Stedenziekenhuis, allebei voorvechters van de pandemie. Je kan niet uitleggen wat er hier binnen de muren van het ziekenhuis wat er gebeurt. En als je het al kan, dan wordt dat bediscussieerd en dan wordt dat aan de kant geschoven. En dan wordt er gezegd, nou kom op, ik heb ook wel eens harder moeten werken. Dat kan toch prima? En je bent het weekend toch ook gewoon vrij? Ja, ik ben fysiek het weekend meestal niet in het ziekenhuis. Maar mijn hoofd ratelt maar door. En 's nachts om 3 uur ben ik wakker en denk, oh ja, dat had ik nog moeten doen. En dat mailtje staat gelijk aan. Aan het woord is Wouter, teamleider van de spoedeisende hulp in Tilburg. Pauline werkt op de longafdeling. Er gaat geen dag voorbij dat ik geen huilende verpleegkundige op kantoor heb. Ja, je bent ze aan het uitknijpen. Hoge werkdruk, veel ellende, hoge complexiteit van patiëntenzorg, familiedrama's. Een echtpaar die komt te overlijden 3 dagen na elkaar. Vrouw is als eerste overleden, 3 dagen later de man. Nou, die man die geeft dan wel duidelijk aan van ja, weet je, het kan dan maar misschien nu het beste gebeuren. Als dan toch mijn tijd daar is, dan kan ik in ieder geval nog wel met mijn vrouw begraven worden. Maar jij staat daar als verpleegkundige naast. Ja, je staat erbij als verpleegkundige en dat meerdere keren per dag. En daarom heeft elk ziekenhuis medisch psychologen. Zij hebben de taak om personeel te beschermen tegen de psychische impact. En die is groot. Tessa is psycholoog. Zij helpt al 2 jaar personeel met klachten. We spreken af op haar spreekkamer in het ziekenhuis. Samen met Wouter en Pauline. Ik hoor veel mensen zeggen, ik heb hartkloppingen, buikpijn, hoofdpijn, slecht slapen. Maar ook mentaal, bijvoorbeeld een kort lontje hebben, thuis niet zoveel kunnen hebben, snel boos zijn, nergens meer van kunnen genieten, piekeren. Als je een nachtje slecht slaapt of even last hebt van buikpijn of even denkt, ging mijn hart nou wat harder, dat is nog niet zo erg. Maar als je dat vaak ervaren, dan is dat toch echt wel een teken aan de wand dat je daar iets mee moet doen. Je bent de marathon aan het lopen en je weet gewoon niet wanneer dat die voorbij is. Je probeert op te laden voor de volgende dag. Maar je kan niet meer opladen, zeg maar, voor de komende weken. Dat is niet meer mogelijk, zeg maar. Wouter, hoe is dat op de spoedeisende hulp? Ongeveer hetzelfde. De mensen zijn heel moe. En wat we heel erg merken is dat we als afdeling, als organisatie, heel veel van, het maximum van ze vragen. Dus dat heeft ook te maken met extra diensten komen werken. En die diensten zijn gewoon echt heel druk. De patiënten worden steeds zieker, maar de aantallen worden ook steeds hoger. En er hoeft maar iets te gebeuren op het werk dan wel privé. En dat zorgt er gewoon voor dat je weer uitval hebt aan de mentale kant, zullen we zeggen. En dat vind ik heel heftig om te zien. De mensen die er nu zijn, die moeten we proberen draaiende te houden, overeind te houden. Terwijl je ziet en ervaart en voelt dat het bij de een meer is dan bij de ander, echt wel op zijn randje begint te raken. Ik vind dat ook echt heel, gewoon persoonlijk ook heel heftig om te zien. Er komen gewoon mensen huilend aan je bureau en zeggen, ik trek het niet meer. Of kunnen we kijken naar mijn roos? Of kunnen we kijken naar de omstandigheden om het op een andere manier in te richten? Ja, je kan weinig een ja zeggen, want hoe dan? Dan heb ik een andere uitdaging. En natuurlijk denken we mee, zo maximaal mogelijk. En dat maakt het wel heel wrang. Echt heel wrang, ja. Maar dat is wat je zegt. Hè. Je zegt zo van, je staat altijd maar aan. Ja, dat klopt. En daar hou je 3 maanden vol. En daar hou je misschien 1 jaar vol. Maar dat ga je niet heel lang vol kunnen houden. En dat maakt het lastig. Op een gegeven moment ben je gewoon weer 1 jaar lang aan het doorbulderen. Ja, totdat de COVID weer heftiger werd in Nederland. En het ziekenhuis weer steeds voller ging lopen. Ja, en toen merkte ik wel aan mezelf van, oké, mijn batterij begint toch wel aardig op te raken. Maar nog steeds wel in de overtuiging van, nee, maar ik ben goed voor mezelf aan het zorgen. Ik lees mijn mail niet in het weekend. Ik doe nog steeds leuke dingen. Ik kan nog steeds supergoed lachen met iedereen. Dus, nou, dat komt helemaal goed. Ja, totdat op een gegeven moment je lichaam gaat zeggen van, tot hier en niet verder. He, je gaat in 1 keer een hoge hartslag krijgen en je bent alleen nog maar bezig thuis van, je krijgt het ziekenhuis gewoon niet meer uit je hoofd. Je kan niet meer goed afschalen. Als je door de gangen van het ziekenhuis loopt, zie je mensen in witte uniformen professioneel hun werk doen. Maar psycholoog Tessa hoort in haar spreekkamer waar personeel echt mee zit. Ja, er zijn eigenlijk grofweg 2 verschillende soorten klachten waar mensen mee komen. Dat is ofwel trauma-gerelateerd psychotrauma dan, hè. Geen medisch trauma. En dat was met name de eerste golf, toen mensen voor allerlei situaties kwamen te staan die ze niet hadden voorzien. We zijn in ons ziekenhuis ook relatief zwaar getroffen, denk ik, in de eerste golf. En liepen redelijk voorop op de troepen, zeg maar, omdat de eerste COVID-patiënten, nou ja, hier in het ziekenhuis kwamen en het land nog geen idee had wat er allemaal ging gebeuren. Er zijn mensen echt overvallen door de zwaarte van de zorg, de heftigheid van het ziektebeeld. Nou ja, het hele anders werken. Dat neemt men mee in die 1,5 jaar, 2 jaar die daarna komt. Hè. Dus de klappen die toen gevallen zijn, daar hou je last van als je daar niet goed van kan herstellen. En stress is iedere zorgverlener gewend, hè, want je werkt met patiënten. Je wil altijd meer doen dan je kan. Het ziekenhuis is altijd meer werk dan je aan kan. Dat is standaard. Maar zeker onder deze omstandigheden wordt die stress chronisch. Er zijn heel veel pieken. En heb je op een gegeven moment te maken met langdurige overbelasting. En daar melden heel veel mensen zich nu mee. Of melden zich niet en melden zich uiteindelijk ziek omdat ze gewoon echt niet meer kunnen. Veel personeel meldt zich dus met trauma-gerelateerde klachten. Pauline van de longafdeling vertelt me een aangrijpend verhaal over wat het werk met COVID-patiënten nou echt inhoudt. En dan begrijp je ook waar de trauma's vandaan komen. Maar wat je ziet gebeuren is dat patiënten die liggen in een bed aan een zuurstoftherapie. Dat is een bepaalde zuurstoftherapie. En wat je ziet gebeuren is dat ze best wel klinisch gezien, dus op het oog, zien ze er best wel goed uit. Maar de waardes van je lichaam, van je longen, van ja, gewoon het menselijk lichaam, zeg maar, dat zegt wel iets anders. En op het moment, zeg maar, dat de therapie die je geeft en de behandeling die je geeft, ja, geen toereikende resultaten laat zien, ja, dan zal je als arts zijnde moeten zeggen van oké, we stoppen deze behandeling, want overleving is heel nihil. Nou, en dan zal je als verpleegkundige ga je dan een patiënt medicijnen geven, zeg maar, om ze in slaap te brengen op een rustige manier. En dat ze niet benauwd worden, dat ze niet lijden. Maar ja, je legt eigenlijk iemand die de klinisch best wel goed uitziet nog, leg je dan aan een pomp, zeg maar. En die zichzelf ook redelijk goed voelt, hè? Ja, zichzelf ook wel redelijk goed voelt. En hoe moet ik het voor me zien dan? Iemand is dus gewoon nog aanspreekbaar? Bedoel je dat? Die is aanspreekbaar. En je ziet wel, zeg maar, dat die benauwd is. Maar door de therapie die je geeft, voelen ze zich niet benauwd. En dat is ook het grillige bij COVID. Van mensen voelen zich niet benauwd, maar de zuurstofwaarde in je bloed is wel dusdanig laag. Dus zodra je stopt met die therapie, zullen ze het niet overleven. Ja, je kan er niet heel je leven lang aan blijven zitten. Dus dat is een beetje wat er aan de hand is. Dus de verpleegkundige, die legt echt wel meerdere keren per dienst. Ja, kan het zo zijn dat ze die dan die medicijnen moet geven? Dus aan de pomp moeten leggen, hoe ga je het anders zeggen? Maar aan de pomp leggen betekent dus eigenlijk dat die patiënt zal gaan overlijden? Ja, aan de medicijnen, de morfine ga je dan geven. En dormicum ga je geven als de patiënt onrustig is. Dat zijn toch verschrikkelijke gesprekken voor verpleegkundigen om dat te moeten voeren met iemand die, zoals je zegt, zich goed voelt? Ja, dat is ook. Ik heb letterlijk verpleegkundigen die zeggen van ja, Paulien, waar houdt het op? Ik ben al 30 jaar oncologieverpleegkundige, maar dit gaat echt tegen mijn natuur in. Normaal gesproken, je bent verpleegkundige en je kiest er ook voor om mensen te begeleiden, misschien wel in de laatste fase van hun leven. En daar studeer je voor. Maar er zijn dan mensen die of ontzettend veel lijden, echt heel erg ziek zijn, verzwakt zijn, al best wel veel in slaap, dompelen in bed. Nou, dat soort dingetjes. Maar nu leg je iemand aan de medicijnen en ga je iemand begeleiden in een sterfproces die nog best wel kiplekker in zijn bed ligt. Maar dat is niet zo, maar je beeld, zo ziet het er wel uit. Dus ga maar als dokter zijnde meerdere keren per dag dat gesprek voeren. En ga maar als verpleegkundige meerdere keren per dag die patiënt die medicijnen geven. Dat is echt heel heftig. En familie, die, ja, er wordt dan ook wel eens letterlijk gezegd van ja, we snappen het niet. Hoezo? Het gaat toch goed? Hij ziet er toch goed uit? Hij eet nog en hij drinkt nog. Ja, dat weten we. Maar zodra je aan die zuurstof hangt, is het prima. Zodra je er vanaf gaat, kom je op korte termijn te overlijden. En dat is wat er gebeurt. Het aan de pomp leggen dus. Dat betekent eigenlijk dat je patiënten begeleidt in een sterfproces die er op het oog nog, tussen haakjes, gezond uitzien. En dat meerdere keren per dienst. In Venray, bij het Vincent van Gogh voor Geestelijke Gezondheidszorg, zoek ik psychiater Hans op. Hij is mijn begeleider bij deze podcast. Wil van hem weten wat een trauma met een mens doet. De situatie zoals die in de ziekenhuizen hebben bestaan, maar ook hier wel op sommige afdelingen, dat is gewoon traumatiserend voor mensen. Dus dan kom je echt op het gebied van PTSS-klachten uit? Ja, zeker, zeker. Ik ben ervan overtuigd dat veel verpleegkundigen, zowel hier als in de ziekenhuizen, daar last van gaan krijgen. En dat de manier waarop de overheid en de politiek daarmee omgaat, dat effect nog eens een keer zullen versterken als we niet oppassen. Want in de eerste golf stond iedereen te klappen voor de verpleegkundigen. Weet je nog? Gisteren in de krant dat in Zuiderland het ziekenhuis hadden geregistreerd 250 agressieincidenten in het afgelopen half jaar. Dit is wel een groot verschil, hè? Dat doet wat met je dan, hè, als je onder druk werkt? Met je. Je bent zelf ervan overtuigd dat je keihard aan het werken bent. En dat is denk ik ook zo. Dat je het goede doet. En dan word je op die manier, tussen aanhalingstekens, beloond en getrakteerd op een portie agressie. Dat knakt een mens. Ja. Zoals ook de vele overlijdens. Mensen die daar soms weken, soms maandenlang voor hun ogen aan de lopende band mensen hebben zien doodgaan. Een mens is niet gemaakt om iedereen dood te zien gaan. Daar krijg je trauma's van. U doet fantastisch werk. heel, heel veel dank daarvoor. Applaus en een dankjewel van de premier. Maar het zorgpersoneel zit wel met die overbelasting. Iemand kan een gebeurtenis meemaken en kan daar een trauma aan overhouden. Iemand anders kan hetzelfde meemaken en gaat daar prima mee om. Die twee mensen die jij nu vergelijkt hebben allebei hun eigen genetische make-up, zou ik bijna zeggen. En die hebben ook een voorgeschiedenis. Dus dat zijn niet twee dezelfde mensen die datzelfde trauma ondergaan. Er zijn daarnaast een aantal, dat noemen we wel, protectieve factoren. Zit je op dat moment heel erg goed in je vel? Heb je net trouwplannen voor je met de droom van je leven? Ook dat biedt een context, zo moet ik het zeggen, die wel met kan bepalen van wat is voor jou een trauma of wat is voor jou geen trauma. Daarnaast hebben trauma's soms ook wel een beetje de neiging om te stapelen. In de zin dat als je te vaak achter elkaar iets meemaakt, dan gaat het mis. En wat is dan de reden dat dat de vierde keer... We weten het niet. Nee. Wat we wel weten is als je op hele jonge leeftijd een heel fors trauma krijgt, dan geeft dat vaak een toch zeer langdurige ander reactiepatroon van je mechanisme op angst, op afwijzing, op nare zaken. Bij trauma is nog veel onduidelijk. En wat voor de een dus traumatisch is, hoeft voor een ander dat zeker niet te zijn. Wat we wel weten is dat één behandeling heel goed werkt tegen nare gebeurtenissen. En dat is EMDR. Het afgelopen jaar heb ik ook wat je zou kunnen noemen een trauma meegemaakt. Dat gebeurde toen ik nog in een studentenhuis woonde. Gelukkig mag ik terecht bij Willy, een hele zorgzame en lieve vrouw met veel ervaring op het gebied van traumabehandeling. En bij haar mag ik meemaken wat EMDR precies inhoudt. Het geheugen, dat heeft maar beperkte capaciteit. En emotie neemt ook een deel in beslag. Dus op het moment dat die herinnering er is met die emotie en je biedt een duidelijke afleiding aan, kan die herinnering met die emotie alleen maar minder ruimte innemen. En doordat daar minder ruimte in genomen wordt, hè, dat de emoties wat afnemen, komen er nieuwe inzichten naar boven. En dan is die herinnering veranderd, bewerkt, en dan wordt die op een andere manier opgeslagen. Een nare herinnering wordt dus op een andere manier opgeslagen door afleiding te bieden aan je brein. Dat kan dus met piepjes, met klikjes of door met je vingers voor je ogen te bewegen. Hoe het precies werkt is niet helemaal duidelijk, maar dat het effect heeft, dat is wel bewezen. Willy vraagt of ik een nare gebeurtenis voor de geest wil halen. En dan gaat zij hem proberen af te zwakken. Het was vorige zomer. Ik woonde toen nog in een studentenhuis. We zaten midden in een lockdown. Dus je was op elkaar aangewezen als student. We waren met z'n tienen. We deden veel met elkaar die zomer. En er was één meisje die werd behandeld voor een eetstoornis. Zij kreeg veel hulp, maar die hulp werd allemaal digitaal aangeleverd. Voor het grootste deel was zij gewoon thuis. En op een gegeven moment, op een avond, toen stuurde zij iedereen in huis een afscheidsbrief. Een brief met daarin dat ze niet meer wilde leven. Ja, toen schrokken wij ons natuurlijk heel, heel erg. Hè. Wij schrokken echt, we dachten van wat is dit en hoe kan dit? En dan ga je toch, bel je meteen de politie en die nemen dat ook heel erg serieus. Wij wandelden altijd op een bepaalde plek achter ons huis. En dat is best wel een donker bos. Dus ik wist, nou ja goed, als je iets probeert. Dat was het eerste wat bij me opkwam. Ik dacht, als je het probeert, dan doe je het in dat bos. Nou ja, op een gegeven moment, de politie die had ook opgeschaald. Die had zelfs een helikopter ingezet. Het was aan het zoeken. En op een gegeven moment was ik samen met een huisgenootje. Die liepen een donker deel van dat bos in. En toen zagen we haar liggen. Ze had zichzelf geprobeerd te verwurgen. Ik kan me nog heel specifiek herinneren. Ze had zo'n blauw touw om haar nek. Echt zo'n plastic snijtouw. Met verwondingen om haar nek. Ik zag twee agenten aankomen lopen met zaklantaarns. En ik zag een van die agenten ook echt zo'n hele diepe zucht maken. Zo, oké, daar gaan we. Want voor die mensen is het natuurlijk ook gewoon verschrikkelijk. Dus wij zaten daar en ik voelde haar pols. En ik dacht, ja, misschien was ik ook nerveus. Ik dacht, ja, ik voel niks. Dus op dat moment dacht ik, zij is dood. Maar dat was ze niet, gelukkig. Uiteindelijk is ze wel bij bewustzijn gekomen. En toen is ze met de ambulance eigenlijk naar de crisisdienst afgevoerd. En ze heeft overleefd. Dus het is gelukkig allemaal met een happy ending. Maar dat moment dat ik samen met die huisgenoot stond te kijken naar haar, dat ik dacht, ach, dit is het geweest, weet je wel. Dat dacht ik op dat moment echt. En dat huisgenootje van mij, dat meisje, heeft 2 maanden later ook een poging gedaan. Maar dan met een pillenoverdosis. Dus dat was wel, als je kijkt naar dat studentenhuis van mij, dat ik dacht van, poeh, wat is hier allemaal aan de hand? Mm-hmm. Om het maar even zo te zeggen. Dus dat is denk ik wat er in grote lijnen is gebeurd. Wat ik nu van jou vraag is, wat is op dit moment, als je vanuit het hier en nu kijkt naar die gebeurtenis, het naarste plaatje van jouw herinnering? Dus kijk als het ware naar de film en zet die op de seconde stil, zodat het een plaatje wordt. En we zoeken vooral naar een plaatje waarin jij zelf te zien bent. Gaat het dus niet om wat je destijds het naarste vond van deze gebeurtenis, van deze film, maar wat je nu op dit moment het meest nare plaatje vindt om naar te kijken? Ja, dat is denk ik wel dat moment dat zij daar op de grond lag met dat touw om haar nek. Met dat bloed wat eruit kwam. Hè? Dus echt die verwondingen. Wat we nu moeten uitzoeken is van, waarom is dit plaatje voor jou op dit moment nog naar om na te kijken? En dan kan het zijn dat het gaat over dat je je machteloos voelde. Speelt dat het meest? Of denk je dat je tekortgeschoten bent? Naar haar toe voel je misschien verantwoordelijk? Ja, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die meespelen. Dat je denkt, oh ja, je had gewoon iemand... Je had er eerder bij kunnen zijn. Dus dan een stukje die verantwoordelijkheid. Dat je denkt van, goh, als ik beter opgelet had, meer vaak een praatje gemaakt, dan was dit misschien wel niet gebeurd. Ja. Als je naar dat plaatje kijkt, dan zou je wel geloven over jezelf. Dat je voldoende gedaan hebt, dat je niet had kunnen voorkomen, dat niet jouw verantwoordelijkheid is. Ja, dat het inderdaad niet mijn verantwoordelijkheid is. Dan vraag ik je nu om dat beeld waar we mee gestart zijn voor je ogen te halen. Hè? Je te concentreren op wat je voelt in je lichaam, de nek, borst, ademhaling, die boosheid en bedroefdheid en mijn vingers te volgen. En dan begint mijn therapie. Ik moet het plaatje visualiseren en heel rustig de vingers volgen van Willy. Iedere keer weer, ik denk een stuk of 15 keer misschien wel. Ik raak bijna in een soort van hypnose. Laat gewoon gebeuren wat er gebeurt. En elke keer merk ik dat de spanning weer ietsje zakt. Wat komt erop? Ja, ik vind het wel intens om dat zo met jou te doen. Want ik merk ook dat ik suicidaliteit gewoon een heel moeilijk onderwerp vind om over te praten, omdat ik het gewoon niet begrijp. Mm-hmm. Begrijp jij het wel? Mensen die suicidaal zijn, die hebben het gevoel dat er geen uitweg meer is. Die zitten als het ware in een tunnel en zien maar één oplossing. En het is niet zozeer dat ze dood willen, als wel dat ze rust willen. Ze zijn hopeloos en ze verdragen dat niet meer. Hun energie is op en ze kunnen het niet meer aan, vinden ze. En ze willen rust hebben. En dan is voor hun vaak de oplossing pillen nemen, voor de trein springen. Is het dan echt een keuze of is het in hun opzicht geen keuze? Zij hebben het idee dat ze geen keuze hebben. Dus ze zien maar één oplossing en dat is die suïcide. En wij denken dat ook over het algemeen het toch een impulsieve beslissing is. Wat ik begreep is dat toen de paracetamolverpakkingen kleiner werden, dat er ook duidelijk minder suïcides kwamen. Dus dat geeft aan, het is vaak een impulsieve daad, een impulsieve ingeving. Je kan er niet meer aan, nu moet het stoppen. En dan ondernemen ze actie. In mijn studentenhuis deden 2 mensen een suïcidepoging. Door een depressie of aanhoudende somberheid. Gelukkig zijn ze er allebei nog. Maar helaas zien we door deze coronacrisis meer geslaagde suïcides. Dus daarom, als je luistert en je wilt over dit onderwerp praten, twijfel dan niet en bel 0800 0113. EMDR is wel echt een wondermiddel. De nacht na de therapie had ik best last van nachtmerries. Maar nu is het alsof er een soort waas over de herinnering is gelegd. Ik heb dan een mislukte suïcidepoging meegemaakt, maar ik kan me niet voorstellen wat zorgpersoneel dag in dag uit moet doormaken. Ik ga terug naar de spreekkamer in het Elisabeth II Stedenziekenhuis in Tilburg. Aan het woord is psycholoog Tessa. Ik werk al 20 jaar in de zorg en ik weet dat het keiharde werkers zijn die altijd maar doorgaan. Dus beter voor anderen zorgen dan voor zichzelf. Ik zie dat mensen het heel moeilijk vinden om te erkennen, om zelf een stapje terug te doen. Want ze werken liever een extra dienst dan dat ze vragen, mag ik eens een keertje wat meer rust hebben? echt een loyaliteitsconflict. Kies ik voor mezelf, kies ik voor een ander? Nou, die keuze is eigenlijk vrij makkelijk en snel gemaakt meestal. En veel schuldgevoelens als je merkt dat het niet lukt. En dat je dus aan jezelf moet gaan denken omdat je niet anders meer kan. En dat een ander, die eigenlijk ook niet meer belastbaar is, dan jouw dienst moet overnemen bijvoorbeeld. Dan zitten mensen thuis en vraag je ze te ontspannen en aan zichzelf te denken en voelen zich alleen maar schuldig. En eigenlijk zelf geforceerd in hun eigen hoofd om zo snel mogelijk weer op die werkvloer te zijn, om hun collega's weer te helpen. Dus dat maakt het heel moeilijk om uiteindelijk tot die rust te komen die je zo hard nodig hebt. Waar Pauline op de longafdeling en Wouter op de spoedeisende hulp tegenaan lopen, dat is grenzen aangeven. Ik ga niet uit. Nee, dat is ook. Maar dat is het dus, zeg maar. Dat je denkt van, oké, maar hoe ga ik uit? Hoe moet ik nu uit gaan staan? Oké, je komt thuis, lamp uit, klik. Ja, dat is er niet. Want je blijft constant bezig met COVID, COVID, COVID. Je zet de tv aan COVID. En dan maak je voor jezelf weer de link. Oh, ik werk in het ziekenhuis. Dat is daar aan de gang. En je komt op verjaardag. Ja, Pauline, is het dan echt zo erg in het ziekenhuis? Ja, kom even kijken, want dat is echt zo. En zo ga je maar door. Ik stel mezelf heel vaak de vraag, hoe ga je dan uit? Natuurlijk moet je rust pakken en je grenzen aangeven en nee zeggen. Maar in je hoofd, het draait constant door. Eigenlijk gewoon al 2 jaar. Oh, lekker 3 weken op vakantie geweest. Hè? Lekker. Ja, het duurde 2,5 week voordat ik redelijk afgeschaald was. En die 1,5 week zal ik er tegenop tikken dat ik volgende week weer moest gaan werken. Dus zeg het maar waar. Dus dat is gewoon, het is doodvermoeiend. Deze 2 teamleiders zeggen van, hoe ga ik uit? Hoe doe je dat? Hoe zet je jezelf weer uit? Ja, nou, ik denk het begint bij, want je vraagt waar melden medewerkers zich mee, met welke klachten. Dan vaak melden ze zich niet. Dat is dan denk ik het grootste probleem. Wij proberen ze echt duidelijk te maken van wat zijn de signalen, waar kan je op letten. Dus het eerst signaleren bij jezelf is al een heel belangrijke. En het vervolgens ook erkennen dat er wat aan de hand is. Hè, dat je overbelast bent of dat het gewoon niet zo goed gaat met je. En dat je daar die klachten serieus wil nemen. Kijk, als je daar bent, dan ben je in elk geval al, dat is eigenlijk stap 1. Erkennen dat het niet zo goed met je gaat. Klinkt als een open deur, maar dat is toch echt vaak moeilijker dan. Ik zie ook heel veel geknik bij de anderen. Ja, dat is echt veel moeilijker dan je zou denken. Dus op het moment dat je kan erkennen dat het niet zo goed gaat, dan kan je ook hulp gaan zoeken. En dat is ook al een hele moeilijke stap, want je wil liever anderen helpen dan geholpen worden. We hebben het dus over langdurige stress. Vanuit Tilburg gaan we even naar de hoofdstad, naar de VU in Amsterdam. Daar doet hersenprofessor Erik Scherder veel onderzoek naar stress. En hij legt uit wat het is en wat je er tegen kan doen. Er is ook heel veel positieve stress. Dus daar vergeten we soms wel over te hebben. Of gewoon ik niet. Positieve stress betekent eigenlijk dat je moet pieken in je werk. Dat je denkt, nu komt het erop aan. En nou, als je kijkt in de zorg, dat geldt voor die mensen doorlopend door de dag heen. Nu. En dat is positief, want wat je dan ziet in sommige studies is dat bepaalde delen zorgen dat je die taak uitvoert. En wat ik heel mooi vind, is dat bepaalde delen ook deactief worden. Die gaan verminderd actief worden. En welke delen zijn dat nou? Het zijn je emotionele gebieden. Dus juist geen angst, geen emoties waar je niks aan hebt op dat moment, die je misschien zelf wel tegenhouden, van de goede actie. Ik neem als voorbeeldje, moeder met kind thuis. Kind overkomt iets ergs. Moeder pakt kind op, auto, eerste hulp. Daarna huilen. Niet thuis eerst huilen. Kan fataal zijn. Nee, oppakken, hap. Eerste hulp, daarna de emotie. En die hersenen helpen daar een beetje mee. Gelukkig, een soort evolutionair voordeel voor ons. Dat is fenomenaal om te zien. Want dus positieve stress is perfect. We kunnen niet zonder stress. Chronische stress betekent dat je merkt dat het niet meer aflaat. Dat het niet meer afneemt, dat je wakker ligt. Dat je inderdaad ook voelt dat die spanning weer toeneemt. Dat is beangst. Dat je hartfrequentie, je voortdurend hoog ademhaalt. Dat je voelt dat letterlijk de spierspanning omhoog gaat en dergelijke. Ja, dan zie je dat die cortisolproductie, stresshormoon is cortisol, dat die uiteindelijk, als dat voortdurend maar weer naar voren komt, 's nachts neemt het weer af, dan weer naar voren, naar voren, naar voren, dan zie je systemen daaronder te lijden hebben. Want als ik met zorgpersoneel praat, die zeggen dan van, ja, dan lig ik 's nachts te piekeren. Hoe moet ik nou uit? Ze kunnen niet meer tot rust komen. Nee. Dat zien zij heel erg bij zichzelf. Ja, dat snap ik. Dat is natuurlijk een complexe situatie. Daar heb je niet een eenvoudig antwoord op. Dan zou ze de mensen tekort doen. Wat je natuurlijk moet bekijken, is er niet preventief al veel meer te doen. Dat klinkt gek, maar je zou eigenlijk een rustmoment in de dag moeten hebben. Waarin je gewoon weer even echt een pauze is een pauze. Ga even lekker naar buiten. Doe even iets niet. Vanuit gezondheidsoogpunt zou je weer willen streven naar meer pauzes. En hebben die mensen een actieve leefstijl bijvoorbeeld? Lukt dat? Want die actieve leefstijl betekent dat je dag-nachtritme komt weer terug. Als je overdag awake bent, dan is de kans op sleep 's nachts beter. Maar ja, die mensen die hebben natuurlijk, die werken extra uren. Zijn vol aroused. Hoe kan je dan nog slapen als je met al die arousal en verdriet wat je overdag hebt gezien, ergste dingen, mensen alleen overlijden, dat is met de bewegen of zo niet weg te halen hoor. Alleen kun je wel serieus kijken naar, in de toekomst nu, dag-nachtritme. Hoe hebben we dat dan kunnen handhaven? Waar is dat dan helemaal misgelopen uiteindelijk? Dit zijn hele complexe vragen. En wat het ziekenhuis in Tilburg uiteindelijk heeft gedaan, is het leger gebeld. Niet om te helpen of bij te springen, maar voor de psychologische hulp. Als militairen bijvoorbeeld terugkomen uit oorlogsgebied. Uiteindelijk hebben we een samenwerking opgezocht met Defensie voor een aantal afdelingen bij ons hier in het ziekenhuis. En hebben we daar ook hele gesprekken mee gehad. En die hebben ons ook echt uitgelegd van oké, wat doet nou 2 jaar lang stress met je? En waar ga je op letten? En ik ben heel hard aangesproken door iemand van Defensie die zei van luister meid, ik zie heel veel rode vlaggen, ga op jezelf letten. En ik dacht nog steeds van ja, ik heb geen idee, waar is mijn grens, waar moet ik dan op letten? Totdat je gewoon lichamelijke klachten krijgt. En toen dacht ik van oké, wacht, dit is dus wat er bedoeld wordt. En dan ga je terugredeneren van wanneer is dit begonnen. En dan zie je dat je al best wel een lange tijd op een automatisch piloot aan het werk was. Daar waar militairen uit een uitzendgebied komen en via Kreta naar huis gaan. In Kreta krijgen ze de zorg, mentaal, om oké naar huis te gaan vanuit een heftige plek. En diezelfde bedrijfsmaatschappelijk werkers en geestelijke verzorgers van Defensie hebben wij gevraagd van kunnen jullie ons helpen om dit soort gesprekken, groepsgesprekken te voeren met onze collega's. Om het erover te hebben, die herkenning bij elkaar. Van word je ook s'nachts vaak wakker en begin je dan gelijk te malen. Oh, dat had ik ook. Ik dacht dat ik de enige was die dat had. Dus dat zorgt ervoor dat het praten met elkaar op de afdeling al wat laagdrempeliger is. Want je hebt zomaar een aantal collega's met wie je in zo'n groepje hebt gezeten, waar je toch al sneller het diepgaandere gesprek hebt. Mensen vragen wel eens, hoe weet ik waar de grens ligt? Hè? Nou ja, dat merk je wel. Als je op een gegeven moment paniekaanvallen gaat krijgen en daardoor gewoon de deur niet meer uit durft, ja, dan ben je over de grens. Of als je s'nachts niet meer kan slapen omdat je hart geen rustige slag pakken kan krijgen, dan val je om. Dan kun je gewoon niet meer werken. En, ja, en het doel is toch wel echt mensen eerder dan dat ze die grens bereikt hebben, de signalen te laten erkennen. Je hoorde een aflevering van de podcast De Psychische Pandemie van de KRO-NCRW en Tom Veldhuizen. Wil je naar aanleiding van deze podcast met iemand praten? Bel dan 0800-0113 of chat anoniem via www.113.nl. I am a lineman for the county. And I drive the main road, searching in the sun for another overload. I hear you singing in the wire. I can hear you through the whine. And the Wichita lineman is still on the line. I know I need a small vacation, but it don't look like rain. And if it snows, that stretch down south won't ever stand the strain. And I need you more than want you, and I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the line. prachtig nummer, hè? Echt met die telefoontonen er zo doorheen. Glen Campbell hoorde je met Wichita Lineman. Blijf luisteren, zometeen hebben we weer een heel bijzonder uur voor je klaarstaan. Want we vieren onder andere de verjaardag van Mark Rutte. En je krijgt een cursus tinderen. Dus is Kim Holland weg? Hebben we er zelfs nog eventjes over. Dat zometeen, maar eerst het nieuws. Vier uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In het asielzoekerscentrum van Budel in Brabant is een man van 24 in zijn been gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Kort daarna is een verdachte van 19 opgepakt. Het is vaker onrustig in het AZC. In 3 maanden tijd zijn er 7 steekpartijen geweest. Het incident van gisteravond was het eerste sinds de gemeente de veiligheidsmaatregelen heeft aangescherpt. De overlast in het asielzoekerscentrum wordt vooral veroorzaakt door zogenoemde veilige landers. Volt heeft Tweede Kamerlid Niloufer Gundogan geschorst na melding over grensoverschrijdend gedrag. De partij zegt niet wat er gebeurd zou zijn. Gundogan zegt zelf tegen de Volkskrant niet te weten waar de melding over gaat. Er is een extern onderzoek gestart. Gundogan werd als nummer 2 van de pro-Europese partij vorig jaar gekozen in de Tweede Kamer. Ze blijft lid van de Kamerfractie van Volt, maar zal voorlopig niet meedoen aan debatten en partijoptredens. Nederland haalt 5 medewerkers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa terug uit het oosten van Oekraïne. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan Nieuwsuur. Het Westen vreest dat een Russische inval op handen is. Daarom hebben ook de VS en Groot-Brittannië al hun OVSE-medewerkers teruggehaald. Tot voor kort waren er ruim 500 waarnemers van de OVSE in het gebied. Ze controleerden daar of het Oekraïense leger en de pro-Russische separatisten zich aan het staakt het vuren hielden. Rapper Lil Kleine is aangehouden vanwege een mishandeling, melden onder meer NH Nieuws en Show Nieuws. Gisteravond doken op sociale media beelden op waarop te zien zou zijn dat hij zijn vriendin uit een auto trekt en mishandelt. Afgelopen vrijdag kreeg de rapper nog een taakstraf van 120 uur opgelegd voor de mishandeling van een bezoeker van een nachtclub in 2019. Het weer de komende dagen worden wisselvallig en het waait soms stevig. De temperatuur ligt rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Midden in de nacht, en terwijl de meeste mensen op één oor liggen, zit jij lekker bij de radio. De nacht van KRO NCRV. Met Ruben van Haften. Zometeen vieren we de verjaardag van Mark Rutte. Je krijgt een cursus tinderen. En we hebben het over de vervoerssystemen van de toekomst. Ook als de meeste mensen slapen, zijn er nog mensen wakker en aan het werk, zoals wij, hier met z'n allen. En we zoeken deze mensen door heel het land op. En vannacht staat verslaggever Daan Terriele ergens onder de Waal. Daan, goedemorgen. Goedemorgen, Ruben. Hey, hele goedemorgen. Waar ben jij nu? Ik sta hier in een hele grote zaal waar een productieproces bezig is. Ja. Dat heeft te maken met hop, gerst en alcohol. Ja, in Dommelen, hè, zit je? In Dommelen, inderdaad. Noord-Brabant. Nou, ik denk dat de meeste mensen nu wel weten waar je het over hebt. Maar we gaan zo meteen horen wat jullie ervan gaan brouwen. Dankjewel, Daan. Tot zo. Tot zo. Het is vandaag 14 februari, de dag waarop we vol goede moed onze werkweek ingaan. Maar voordat we het doen, lijkt het me goed om eventjes stil te staan bij deze dag. Want hoe ziet vandaag er nou precies uit? Ja, je kan er niet omheen, hè? Een dag in het teken van l'amour. We hebben het namelijk net al met Kim Holland over gehad. Het is namelijk Valentijnsdag. De een zwijmelt erbij weg en de ander vindt het maar commerciële onzin. En omdat je er vandaag toch mee om je oren wordt geslagen, gaan we het er niet zo lang over hebben. Maar als je vandaag toch een date hebt, dan wens ik je alle liefde toe. En hier alvast een voorbeeld van hoe je het misschien niet moet aanpakken. Mijn zus die had kanker. Oeh, best wel een jonge leeftijd ook. Ja, en mijn oma had ook kanker. Ook. Mijn andere, een van mijn opa's die had Alzheimer. Die is daar uiteindelijk aan overleden. En een van mijn opa die had hartproblemen. Ja, en mijn moeder die heeft longkanker. Heb je ook nog hobby's of iets? Ja, dat is niet helemaal hoe ik het zou aanpakken. Het is vandaag ook internationale Geef een Boekwegdag. En het idee voor deze dag komt van een moeder en een zoon. Zij wilden boeken inzamelen voor kansarme kinderen en besloten dit tot een internationale dag te maken, zodat iedereen kan lezen. En hoe mooi is het om een boek weg te geven dat je zelf heel leuk vond om te lezen ooit. Welk boek geef jij dan cadeau? De 11-jarige Julius weet het wel. Ik geef de Brief van de Koning cadeau, omdat het tot het eind spannend blijft. En je kan je heel goed inleven in de jury, omdat het super mooi beschreven is. Ja, je zou zeggen toeval bestaat niet, maar het is vandaag ook nog eens de Lees je kind voor dag. Dus geef een boek weg, krijg er een cadeau en lees dat gelijk voor aan je kind. En als je geen kind hebt, lees het dan voor aan je moeder of je buurman of je kat. En dan nu een nieuw avontuur van Dikkie Dik. Ja! En door dat kindertjes. Dikkie Dik is het beu. Hij loopt over straat en verveelt zich door tering, zeg hij. En wat ziet hij daar? Dikkie Dik. Een auto. Een hele grote, dikke BMW uit de 7-serie. Ja, misschien is het toch eventjes beter om deze versie van Dikkie Dik eventjes over te slaan als je gaat voorlezen. En op 14 februari 2005 werd door Chad, Steve en Jot geschiedenis geschreven. Ze hebben toen namelijk YouTube opgericht. En 17 jaar geleden alweer werd ook de allereerste video gepost door medeoprichter Jot. En dat klonk zo. Alright, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long trunks. And that's cool. En dat is pretty much all there is to say. En als je de video wil zien, hij heet Me at the Zoo op YouTube. Niet veel mensen weten dat de Nipplegate van Janet Jackson bij de Super Bowl van 2005 meegeholpen heeft trouwens aan het ontstaan van YouTube. Weten we dat nog? Er was toen ook heel veel ophef omdat Justin Timberlake al dan niet per ongeluk de borst van Janet Jackson ontblootte. Ja, medeoprichter Jot die kon geen filmpjes vinden van Nipplegate op het internet. En dat bracht hem op het idee om een website te maken die speciaal bedoeld was voor het delen van video's. En dat is nu dus YouTube. En op 14 februari 1946 werd op de Universiteit van Pennsylvania een supercomputer onthuld. De ENIAC. Een computer die zo geprogrammeerd is om in een paar seconden hele ingewikkelde berekeningen uit te voeren. ENIAC, the Electronic Numerical Integrator and Computer. Nearly 100 feet long and weighing 30 tons. It contained almost 70,000 resistors, 10,000 capacitors, 6,000 switches and 18,000 delicate vacuum tubes. Ja, zoals je hoort kan die computer nogal wat. En deze supercomputer werd gemaakt in oorlogstijd en was dus topgeheim. Maar er is nog veel meer over geheim gehouden. En daarover kan Ineke Scheffers ons veel meer vertellen. Zij heeft 3 keer in de opzij gestaan als de meest invloedrijke vrouw in de tech. Is senior solution architect en hoofdprogrammeur bij de ANWB. En heeft Girl Code opgericht om vrouwen te stimuleren aan de slag te gaan in de techwereld. Ineke, hele goede nacht. Goeienacht, kan je wel zeggen. Ja. Zo vaak ben ik je niet wakker op maandag, moet ik zeggen. Nee, maar gelukkig voor ons nu eventjes wel. We gaan het hebben over die ENIAC. Wat is daar zo speciaal aan? Nou, je zou zeggen, het is 14 februari inderdaad. Je had het net over YouTube en nu hebben we het over de ENIAC. Ja. Die in 1946 werd onthuld. Dus het idee is een beetje dat het de eerste elektronische computer was. Mm-hmm. Maar dat is helaas niet waar. De marketing van die ENIAC was zo goed dat verhaal nu nog steeds eigenlijk gaat. Oh, wow. Er waren meerdere elektronische computers rond die tijd ontwikkeld. Ook zoals de Colossus, dat was een Britse. Die was zeg 2-3 jaar eerder af. Mm-hmm. Maar de Amerikanen waren heel goed in de marketing. Er was een grote persconferentie op 14 februari. Sterker nog, ze waren echt heel goed in marketing. Want aan die machine was een van de eerste elektronische computers dus. Als die een berekening deed, dan zag je daar eigenlijk niks aan gebeuren. Die computer was zo groot, 65 vierkante meter, maar je zag er niks aan gebeuren totdat het de output had, zeg maar. Mm-hmm. Dus ze hebben daar voor de persconferenties ook lampjes opgezet. Om het nog mooier te maken dan het eigenlijk was. Om de demo goed te doen. Dus het is goed verkocht toen. En dat is waarom we nu nog vaak het verhaal horen dat het echt de allereerste was. Maar het was zeker een belangrijke stap, hoor. Waarom is het dan toch een belangrijke stap als het dus niet de eerste was? Nou ja, omdat het tegelijk wel met andere computers wel echt het beginpunt is van mechanische computers naar digitale computers. Dus deze was speciaal ontwikkeld om de baan van een raket die af te vuren is, zeg maar, te berekenen. Dus dat die goed terechtkomt ook. Rekening houden met de wind en dat soort dingen. Dat deed je eerst handmatig op een mechanische rekenmachine 12 uur over. En dat werd verkort naar 30 seconden. Dus dat is nogal een verbetering. Ja. Dus en ook de architectuur van hoe deze computers in elkaar zitten zit nog steeds wel in de huidige computers. Nou ja, op een iets andere manier. Maar de basis zit er nog steeds wel in. De ENIAC werd trouwens in het geheim gemaakt en ook geprogrammeerd, maar pas heel veel later werd bekend wie erachter zaten. Hè? Wie waren dat? Ja, nou ja, de designers zijn twee mannen, Dr. Markley en Eckert. Maar wat inderdaad lang verborgen is gehouden, of in ieder geval niet als belangrijk werd gezien, is dat de eerste 6 programmeurs vrouwen waren. Dus ik zou ook zeggen, omdat vrouwelijke namen heel vaak worden weggelaten in de geschiedenis, maar ook bijvoorbeeld in nieuwsartikelen, gaan we nu even wel de namen noemen. Ja, wie zijn het? Belangrijk. Kathleen Antonelli, Jean Bartik, Betty Holberton, Marlin Meltzer, Frances Spence en Ruth Teitelbaum. Mm-hmm. En dat zijn de eerste 6. Dus er zijn ook wel nog meer vrouwen aan bezig geweest, maar dat zijn de eerste 6 programmeurs. Waarom worden hun namen dan niet genoemd? Ik denk, je ziet het ook in zo'n film als The Hidden Figures. Dat gaat over de zwarte vrouwen die eigenlijk de Apollo naar de maan hebben geprogrammeerd, zeg maar. Mm-hmm. Vrouwen werden toen echt gezien als humans. En dat was niet een... dat was geen lieve term of zo. Dat was echt het uitvoerende werk. Dus programmeren werd gezien als een vrouwenbaan. Mm-hmm. En net als nu nog steeds soms een beetje, maar helemaal toen wordt een vrouwenbaan niet altijd als belangrijk gezien of gepresenteerd. Dus terwijl we heel veel kunnen door programmeren. Ja, ik zou zeggen dat die ENIAC, als je niet programmeert, dus niks doet. Nee. Dus het is een vitaal onderdeel van het succes van die computer. Je hebt die programmeurs echt nodig het is in oorlogstijd gebouwd. Het was trouwens niet af in de oorlog. Dus dat is ook waarom ze die presentatie zo ontzettend mooi hebben gemaakt. Want hij was eigenlijk gewoon te laat af. Maar zonder die programmeurs heb je er helemaal niks aan. Dus het is eigenlijk heel gek. Maar het was toen al, want toen de onthulling was, ik zei net al, daar hebben ze een hele mooie show van gemaakt. Toen hebben ze voor de demo code gebruikt van Jean en Betty. Dat zijn twee van die 6 die ik net noemde. Mm-hmm. Dat werd ook gelijk wel gezien. Dit is baandoorbrekend, dus moet gevierd worden met heel veel feestjes en etentjes. Maar alle ENIAC-vrouwen zijn toen niet uitgenodigd. Dus ze hebben wel de code gebruikt om het te laten zien. Maar typisch weer, hè? Ja. Gedacht om ze uit te nodigen. En pas 40 jaar later, toen heeft Catherine Kleeman... was voor haar senior onderzoek bij de Harvard... heeft toen een artikel geschreven... The Women in the Computer Business. Dat is opgepakt door de New York Times. En toen kregen ze aandacht. En ook nu zie je het nog. 10 jaar geleden is dat al. Inmiddels 2011. Dat voelt als nu, maar dat is niet zo. De Pennsylvania University, je zei het al, daar is die ontwikkeld. Die hebben een filmpje. Letterlijk staat gewoon op YouTube. Het is een van de eerste filmpjes die ik even bekeek. Toen ik even weer ging zoeken naar de ENIAC. Het is bijna knap. Ze hebben daar alleen de mannen in beeld. Terwijl die vrouwen het meest gewerkt hebben met die computer. Nou, je moet bijna moeite doen om dan alleen maar foto's te laten zien zonder vrouwen. Wat voor invloed heeft dat dan op vrouwen in de techwereld? Dat we dus die vrouwen zo weinig zien? Nou, ik denk niet alleen op vrouwen in de techwereld. Ik denk eigenlijk een beetje op de hele samenleving. Geschiedenis en ook wat je om je heen ziet bepaalt natuurlijk heel erg... hoe je jezelf en hoe je de wereld ziet en interpreteert. Je hebt zo'n quote van Marion Wright Edelman. You cannot be what you cannot see. En dat klopt natuurlijk ook wel. Je ziet het ook al gebeuren in het verhaal van de ENIAC. Als je aan een Amerikaan vraagt, is dat de eerste elektronische computer. Als je het een Brit vraagt, is dat de Colossus. En als je het een derde vraagt, hoort het anders. Als je het die professor in 2011 vraagt, heeft hij het over die mannen. Hmm. En als je het nu aan ik mij vraagt, vertel ik je over die programmeurs die de programma's schreven die het allerbelangrijkste waren. Ja. Zou je nog één keer al hun namen willen noemen, omdat we ze zo weinig horen? Zullen we ze nog één keer noemen? Nog één keertje. Kathleen Antonelli, Jean Bartik, Betty Holberton, Marlin Meltzer, Francis Spence en Ruth Teitelbaum. Ineke Scheffers, dankjewel. Inspirator voor vele meisjes en vrouwen in de techwereld. Jij ook. Hele goede nacht. Onze almeloze pop- en country-zangeres Ilse de Lange een prijzenkast zou hebben, dan zou deze uitpuilen, moet ik natuurlijk zeggen, van alle awards die ze heeft ontvangen. Een breed oeuvre heeft ze. En vannacht hoorde je Carousel hier op NPO Radio 1. Ilse de Lange dus. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Of je nou nog half thuis werkt of weer elke dag op kantoor zit. Reizen doet iedereen. En toch zie je al 50 jaar lang dezelfde vervoersmiddelen. Reden genoeg voor verslaggever Martijn van Ruremonde om toch maar eens langs te gaan bij hen die bouwen aan de toekomst. Le fusillé. De croissants in Parijs. Toch wel een guilty pleasure van mij. Maar vliegschaamte is al jaren een feit. En het kwartje van Kok is tegenwoordig al 2 euro geworden. Dus je tank volgooien kost je ook al een 2e hypotheek. Kortom, de enige optie die overblijft is de trein. Maar die trein naar Parijs, die doet er wel heel lang over. Is er dan niemand die nadenkt over de toekomst? Jazeker wel. In de Dreamhall in Delft, dé plek voor innovatie, wordt er heel hard gewerkt aan het reizen van de toekomst. Ik mocht langs bij Delft Hyperloop om even een sneak peek te krijgen van wat zij in petto hebben voor de toekomst. Want ik ben wel heel benieuwd hoe ik naar mijn favoriete croissants in Parijs zal reizen. Hoi, ik ben Patrick. Ik ben de teamcaptain van Delft Hyperloop. Dat is een studententeam, een dreamteam heet het, in Delft. En wij bouwen een schaalmodel van de Hyperloop. En we doen ook onderzoek naar de toekomstige implementering van het. Nou, wat is een Hyperloop precies? Nou, een Hyperloop kan je zien als een soort van trein dat door een vacuumpuis gaat met een magnetische aandreef en een zweefsysteem. Dus eigenlijk wat je doet is je neemt de luchtweerstand weg en de rolweerstand weg. En waarom hebben we de Hyperloop eigenlijk nodig? Nou, dat is een hele goede vraag. Kijk, wij hebben nu een hele grote uitdaging met klimaatverandering natuurlijk. En veel mensen hebben waarschijnlijk de situatie gehad dat ze kunnen kiezen tussen een trein en een vliegtuig om naar, zeg maar, Frankrijk te gaan. Dus wat we eigenlijk met de Hyperloop willen bereiken is zodat je zo snel mogelijk kan gaan, dus eigenlijk sneller dan een vliegtuig, op dezelfde energie als een trein. En dan hoef je niet te kiezen tussen snelheid, comfort en het klimaat. En gewoon een hele snelle, efficiënte en makkelijke manier van transport hebben. Dus wij werken met 38 studenten een hele jaar lang aan een Hyperloop ontwikkelen, designen, produceren en uiteindelijk in een competitie meedoen. Dus we gaan tegen 25 andere universiteiten strijden. Wij willen gewoon keihard winnen. Onze volledige focus is daarop. En door die competitie te winnen, kunnen wij onze lange termijn visie halen. Ja, zo'n wedstrijd winnen is hartstikke leuk. Maar jullie werken toch aan een oplossing voor de toekomst? Hoe zorgt zo'n wedstrijd dan dat de technologie toch nog doorontwikkeld wordt? Door die competitie pushen we onszelf, pushen we elkaar om de beste technologie te ontwikkelen, ja, voor de toekomstige Hyperloop. Wat heel goed daaraan is, is die hele scoresysteem is gebaseerd op het schaalbaarheid van de Hyperloop. Een paar jaar geleden deden we een SpaceX-competitie in Los Angeles. Dat was georganiseerd door SpaceX en Elon Musk. En daar ging het vooral om de snelheid. Dus dat was heel leuk, dat was heel spannend en cool. Maar nu is de competitie echt gericht op de toekomst. Dus hoe kunnen we nu een aandrijfsysteem designen dat wel schaalbaar is, heel efficiënt. En het kijkt nu meer naar de hele design en de hele package van de Hyperloop eigenlijk. En dat is echt iets voor de scalability department? Ja, precies. Zij gaan kijken, oké, hoe ziet dat eruit? Hoe kunnen we dat veilig laten voelen? De passenger experience, al die dingen. Ja, hartstikke leuk zo'n Hyperloop. Maar hoe het eruit ziet is toch nog een beetje onduidelijk. Ik ga maar eens langs bij scalability om toch een indruk te krijgen van hoe het er in de toekomst echt uit gaat zien. Hoi, ik ben Juliette. Ik ben full-scale engineer bij Delft Hyperloop. En als full-scale engineer houd ik het eigenlijk in dat je kijkt naar de future toepassing van een Hyperloop. En hoe die eruit gaat zien als die in de toekomst echt beschikbaar wordt voor iedereen. We hebben het over een Hyperloop pod. Dus dat is het voertuig waar je dan in zit. Je kan het heel erg vergelijken eigenlijk met een enkele treincoupé. Dus de pod die wij voor ons zien is zo'n 30 meter lang. En er kunnen 50 mensen in zitten met z'n drieën naast elkaar. En we zijn ervan uitgegaan dat Hyperloop een luxe manier van reizen moet worden. Dus geïnspireerd op een eerste klas treinstoel. Dat hebben we gedaan omdat het al zo'n efficiënte manier van reizen is. En supersnel dat je eigenlijk niet heel veel mensen op een kleine ruimte hoeft te proppen zoals bij een vliegtuig. Want je kan ook gewoon meer pods inzetten, zeg maar. Je zou ze tot 2 per minuut kunnen versturen. Genoeg beenruimte in zo'n pod als ik het zo hoor. Neem ons even mee in een typisch reisje met een Hyperloop. Wij vinden het altijd fijn om te kijken naar de verbinding Amsterdam-Parijs. Omdat dat een afstand is van 500 kilometer. Dus dat is een hele goede om met een Hyperloop te doen. Dan zou je in Amsterdam in het Hyperloop-station op kunnen stappen in een Hyperloop. En een half uur later ben je in Parijs. Met hetzelfde comfort als een trein. Je gaat gewoon lekker zitten. Waarschijnlijk verschilletje zal wel zijn dat je een gordel om moet doen. Omdat je wel net zo hard gaat als in een vliegtuig. Maar met hetzelfde gemak, korte inchecktijd, net als bij een trein. Zo in Parijs kan zijn. In een half uur naar Parijs? Dat kan niet over de normale rails, toch? Hebben jullie dan een speciale infrastructuur nodig? Ja, een Hyperloop reist door vacuümbuizen. Dus dan kun je je voorstellen een soort grote rondbuizen van zo'n 3 meter doorsnee, waar die soort magneettreinen doorheen rijden. Dus hoe het dat eruit komt te zien is dat we door Europa eigenlijk een heel netwerk willen aanleggen van buizen in plaats van rails, zo zou je het kunnen zien. Dus het is een hele vaste infrastructuur die in het landschap ligt. Dus dat zal in de komende 20 jaar ook nog een groot punt van discussie worden over wat nou de beste techniek is voor de buizen en wat de grote standaard wordt in Europa om zo'n heel groot Europees Hyperloop-netwerk te bouwen. Dit klinkt allemaal wel heel futuristisch nog. Is het wel haalbaar in de nabije toekomst? Ja, wij denken van wel. We zijn niet de enige die dat denken. Een hard Hyperloop wil binnen 10 jaar eigenlijk een goederen Hyperloop gaan aanleggen tussen Amsterdam en Rotterdam. Dus ja, zij denken dat dat in ieder geval al kan. Technologie is aanwezig. Het is alleen nog maar een kwestie van grotere infrastructuur aanleggen en testen tot het allemaal mogelijk is. Kijk, dus binnen 20 jaar kan ik zo opstappen in Amsterdam en binnen een half uur in Parijs zijn. Dan zijn die croissants zelf nog warm. Ik kijk ernaar uit. Je hoorde verslaggever Martijn van Rurenmonde over het reizen van de toekomst. En Martijn, ik moet eerlijk zeggen, die warme croissantjes op dit tijdstip, ja, die klikken, die klinken mij, moet ik zeggen, ook wel als muziek in de oren. De hele nacht houden onze redacteuren het nieuws voor je in de gaten, zo ook deze nacht. En daarom zijn er Carlijn Rijmakers en Jasper Schrijvers hier in de studio aangeschoven. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, wat is jullie opgevallen vannacht? Nou, het is vannacht best wel een bijzondere nacht. Veel mensen nog thuis tv aan het kijken zijn. Ja. Want om 1:30 is namelijk de Super Bowl begonnen. Oh, de American Football wedstrijd. De American Football wedstrijd. Ja. Dat is een jaarlijks evenement. En het is het grootste eendaagse evenement. En dit jaar spelen de Los Angeles Rams en Cincinnati Bengals tegen elkaar. Wie kent ze niet? Ja. Precies, hartstikke leuk. Ja, en wat bijna even groot is als die wedstrijd zelf, is de halftime show. Ja, je ziet hem eigenlijk elk jaar wel op YouTube weer terugkomen. Het waren rappers, hè, dit jaar? Ja, het is zijn, even kijken, het was Mary J. Blige. Blige, sorry. Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar, 50 Cent, Dr. Dre. Ze hebben samen meer dan 43 Grammys bij elkaar. Ja, en ik vind sowieso die hele halftime show wel bijzonder dat ze voor een optreden van 15 minuten zo'n heel decor bouwen. Want dit jaar hadden ze dus een soort dorp nagebouwd. Dus winkels, huizen. En op die huizen, op de daken van het dorp, stonden dan al die rappers daar gewoon een hele vette show te geven. En dat klonk ongeveer zo. Eminem is dit natuurlijk, wat leuk. Het ging helemaal los. Honderden dansers die toen in één keer zo dat veld bestormden. Ja, super vet. Heel erg tof. Het enthousiasme spatte ervan af. En wat ook bijzonder was dat er twee dove rappers bij waren. Ja, dat hoorde ik, ja. Wat deden die dan? Ja, dat vraag je je natuurlijk af. Dove rappers, hoe werkt dat dan? Nou, eigenlijk voerden zij de show uit in gebarentaal. Maar dan hele intensieve gebarentaal. Dus niet sign alleen. Dancing, ja. Ja, precies. Dus niet alleen met de handen, maar ook gezichtsuitdrukking, dansen. En zij sloten mooi aan bij Dr. Dre. Ja, echt super vet. En ik zou zeker terugkijken op YouTube. Ja. Staat gewoon die hele halftime show nu. Is de winnaar al bekend trouwens? Volgens mij niet. Van de wedstrijd? Nee, dan gaan we eventjes door. Houden we dat in de gaten. Dank jullie wel. Fine ass up in the tower, the way you move like you do, ooh, it's like you do. 2017 verzorgde Anderson Paak, die je net hoorde, het voorprogramma van de Europese Tour van Bruno Mars. En later dat jaar vormden de twee zangers voor de grap een duo. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. Er volgde een album met daarop onder andere dit heerlijke nummer. De samenwerking Silk Sonic hoorde je met Skate. Ruben van Haften. De nacht van KRO en CRV. Het is vandaag 14 februari en deze dag staat niet alleen in het teken van de liefde van Valentijnsdag, want we vieren namelijk ook dat onze minister-president Mark Rutte weer een jaartje ouder is en hij mag vandaag 55 kaarsjes uitblazen. Met een appel in zijn hand leidt hij al 10 jaar Nederland. Op de fiets geen slappe band. Met een budget. En soms lijkt het wel op cabaret. Heel wat moet er doorstaan. Van corona tot gaskraan. Geen herinnering meer aan. Met een lach en met een traan. Happy birthday, Mark. Happy birthday, Mark. Happy birthday. Happy birthday, Mark. Happy birthday, Mark. Een verjaardagsliedje speciaal voor Mark. 55 jaar is die geworden. Van harte gefeliciteerd. En terwijl de meeste mensen op dit moment nog ergens in dromenland rondlopen, behalve jij natuurlijk die nu luistert, tenminste dat hoop ik, zijn er ook een heleboel mensen keihard aan het werk. En wij van de nacht van KRO en CRV gaan iedere week langs bij één van deze nachtelijke doorzetters om te kijken hoe het daar aan toe gaat. En onze verslaggever Daan Teriele is afgereisd naar het zuiden van ons land om een inkijkje te geven in de wereld van de bierbrouwerijen. Hele goedemorgen, Daan. Een hele goedemorgen, Ruben. Ja, jij bent in Dommelen, hè? Ik ben op dit moment inderdaad in Dommelen, in de Dommelse bierbrouwerij. Mm-hmm. En ik sta hier met Han en Robert van het productieproces. En Robert, deze bierbrouwerij is geen onbekend terrein voor jou, hè? Wat doe jij hier zoal? Ja, ik ben hier groepsleider eigenlijk van deze ploeg die momenteel de nachtdienst is. Ja, wij stoppen bier in flesjes en dat de hele nacht door. Ja, controles over het algemeen moeten we uitvoeren. Mensen gewoon kijken of ze hun werk goed uitvoeren. Ja, of het proces naar behoren draait. Dat is eigenlijk een beetje de werkzaamheden waar we ons hier mee bezighouden. En jij komt dan 's nachts binnen. Hoe ziet een doorgaande werknacht voor jou eruit? Welke stappen neem je om het bierproces tot een succes te leiden? Ja, we nemen de ploeg die voor ons komt, nemen we over. Dan hebben we een overdracht. Dan nemen we eigenlijk de voorgaande diensten door. Wat de bijzonderheden zijn, of er problemen zijn geweest, gekke dingen voorgevallen. De medewerkers zijn dan al op hun plek. Die weten over het algemeen wel wat ze moeten gaan doen. Dan ga ik daarna een rondje maken langs eigenlijk alle werkplekken. Kijken of de overdrachten daar goed gedaan zijn. En dan ga ik verder met controles uitvoeren. En je hebt het over gekke dingen die kunnen voorvallen. Vallen er wel eens hele gekke dingen voor als je binnenkomt lopen waarvan je denkt van, wat is dit nou weer? Nou ja, het gekke dingen. Het zijn meestal storingen en dan een storing bij een machine die niet vaak voorkomt. Dus dan is het toch eventjes weer nadenken en kijken hoe hoort het ook alweer te zijn. En wat kunnen we eraan doen om het in de originele staat te krijgen. En ik zie hier duizenden bierflesjes die voor mij verpakt worden in nieuwe kratten. Ik kan me voorstellen, als dit overdag gebeurt, dat er al heel veel flesjes worden geproduceerd. Waarom is het dan belangrijk dat er in de nacht ook nog wordt doorgewerkt? Ja, wij kunnen overdag kunnen we niet de volledige biervoorziening van onze merken voor de Nederlandse markt voorzien. Dus moet er ook in de middag, avond en nacht gewerkt worden. Ja, we drinken eigenlijk te veel bier met z'n allen hier in het land. En wordt er dan overdag nog meer geproduceerd of is het evenredig aan de andere momenten van de dag? Ja, het is eigenlijk evenredig aan alle andere momenten van de dag. Het is, onze machines die hebben gewoon ingestelde snelheden en daar kunnen we wel een beetje mee spelen. Iets harder, iets minder hard. Maar over het algemeen dan hebben we eigenlijk altijd wel ongeveer dezelfde output. En zoals ik zojuist vertelde, zien we echt duizenden flesjes. Hoe zie je dan of er niet één flesje verkeerd is? Want dat kan wel een keer voorkomen, kan ik me voorstellen. Ja, we hebben eigenlijk overal hebben we wel controles voor. Dus de lege flessen die worden gecontroleerd op beschadigingen, op vervuiling, dat soort dingen. Flessen die gevuld zijn, die gaan ook door een aantal controles. En als ze al geëtiketteerd zijn, dan worden eigenlijk iedere fles wordt nog een keer gescand, gefotografeerd. Of de etiketten op de goede positie zitten, netjes recht zitten. Of de houdbaarheidsdatum erop staat, dat soort dingen. Oké, dus er komt echt wel veel bij kijken als ik het zo hoor. Ik sta er ook naast Han. Ik heb gehoord dat dat de man van de getallen is. Ja. Han, zou je mij eens kunnen vertellen hoeveel kratjes bier worden er geproduceerd op zo'n dag? In een dienst van 8 uur worden er ongeveer een dikke 16.000 geproduceerd. In topdagen of in topdiensten 17.000 en het record staat op dit moment op 18.000. En als je wilt weten hoeveel liter dat is in één dienst, we draaien in één dienst van 8 uur 120.000 liter weg. 120.000 liter bier in één dienst? Ja. En in wat voor tijdsperiode wordt dat dan opgedronken door de stelletje zuiplappen die we met de Nederlanders zijn? Dat is moeilijk te zeggen natuurlijk, hè. En dat klinkt heel lekker, Daan. Neem je nog een biertje voor me mee? Als jij graag een biertje wil, dan ga ik er eentje voor je meenemen. Ik wil heel graag nog een biertje. Dankjewel, Daan Terriele vanuit de bierbrouwerij in het Brabantse Dommelen. Met Robert Hendricks en met Han. Dankjewel, Daan. Hey, dankjewel. Fijne avond. Tof. En niet drinken en rijden. Nee. One monument is still standing between two football fields with the names of the men killed on the battlefields. They were center forwards, keepers and backs. They thought they would win. It's a family tradition. Play in a football team. I have nephews dumb but tall, still feet first, kick the ball. Got flat feet, and my knees are weak. They all thought it was time to start my fighting lasted 4 days. Between the names on this list, I see one name again. Yeah, my age, my first name. You thought it would win like in his tales days. In his tales days. Toen zanger Henk Hofstede nog jong was, ging hij vaak naar de door zijn opa opgerichte buurtclub JOS. En daar zag hij zijn neefjes, broers, ooms en zelfs zijn vader af en toe voetballen. En over die favoriete voetbalclub schreef hij het volgende nummer. Dus Nits hoorde je met JOS Days. Als je een Netflix-account hebt, dan is de kans groot dat jij de Tinder-swindler al hebt gezien. In deze documentaire zie je hoe een man honderden vrouwen verleidt om er vervolgens met hun geld vandoor te gaan. En dat is natuurlijk verschrikkelijk, maar toch zit er een hele kunst achter Tinder-oplichting. En blijkbaar zijn daar zelfs cursussen voor. Hallo en welkom bij de cursus Hoe word ik een succesvol Tinder-oplichter? In deze toegankelijke cursus leer ik je in 5 simpele stappen hoe je het geld steelt van onschuldige vrouwen. Stap 1. Profielfoto. Maak een sexy profielfoto. Heb je een zonnebril? Zet hem op. Heb je prachtige apps? Laat ze zien. Smeer er desnoods wat olie op. Gebruik je mooie ogen en kijk eens woe in de camera. Ben je niet hot? Geen probleem. Knappe mensen genoeg. Steel gewoon een foto van Facebook. Stap 2. Rijkdom. Laat zien dat je geld hebt. Heb je dit niet? Doe alsof je veel geld hebt. Poseer bijvoorbeeld voor een dure auto. Stap 3. Inpalmen. Zeg de dingen die zij wilt horen. Voorbeeld 1. Schatje, je bent het helemaal voor mij. Voorbeeld 2. Liefje, ik heb nog nooit zoiets gevoeld. Stap 4. Binnenhengelen. Jouw slachtoffer gelooft natuurlijk alles wat je zegt. Het zou zonde zijn om daar geen gebruik van te maken. Opdracht. Zeg dat je creditcard geblokkeerd is. Je hebt 5000 euro nodig voor de hypotheek. Kijk je slachtoffer lief aan en zeg: kun jij het alsjeblieft overmaken? Je krijgt het morgen terug. Stap 5. Cashen. Zwem in het geld van je slachtoffer. Haar heb je voorlopig niet meer nodig. Op naar je volgende prooi. Let op. Succes niet gegarandeerd. Ja, let dus goed op voor dit soort viespeuken als je op een dating-app zit. En Carlijn, inmiddels is de winnaar bekend, hè, van de Super Bowl. Ja, we hebben een update. Ja. Even tromgeroffel. Ja. De Los Angeles Rams hebben gewonnen met 23-20. Nou, dat was absoluut mijn wens. Ik was voor ze tot nu. Ik had nog nooit van ze gehoord. Maar je noemde net die namen en ik dacht, dat is mijn favoriet. Dat gaat hem worden. Dat gaat hem zeker worden. Dankjewel, Carlijn. De nacht van KRO NCRV. Met Ruben van Haften. Over een maand is het zover, want dan zijn weer de gemeenteraadsverkiezingen. Stemmen op je favoriete politieke partij. De kans dat je dan op een jonge iemand stemt is niet zo groot. Van alle raadsleden in Nederland is slechts 7% onder de 30 jaar. En dit moet anders als het aan Loes ten Dolle, fractievoorzitter van D66 Winterswijk, ligt. Loes, hele goeiemorgen. Goedemorgen. Hele goedemorgen. Ja, ik snap het eigenlijk wel dat er dan zo weinig jongeren in de gemeenteraad zitten. Want het heeft toch wel een beetje een saai imago, toch? Nou ja, dat verbaast me altijd wel, want dat vind ik eigenlijk helemaal niet. Mm-hmm. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen vanaf denken dat het een saai iets is. Mm-hmm. Maar eigenlijk denk ik dat het nog veel interessanter is dan de landelijke politiek. Want het staat veel dichter bij je eigen leefomgeving. Mm-hmm. Dus jij zegt eigenlijk, we hebben er een heel verkeerd beeld van. Je kan er heel veel mee doen. Ja, dat klopt. Je hebt zelfs heel veel invloed direct ook op je leefomgeving en wat je direct raakt. Mm-hmm. Is het wel te doen om op die leeftijd al daarin te gaan zitten in de gemeenteraad? Nou ja, het is wel te doen, maar ik denk niet dat het heel aantrekkelijk is voor veel mensen onder de 30. Bijvoorbeeld als je nog studeert. Of als je net begint met een nieuwe baan. Want het is best wel lastig om allemaal te combineren. Je moet natuurlijk ook avonden vrij houden overdag. Hè. Er zijn ook heel veel werkbezoeken overdag. Dat is best lastig als je studeert of net een nieuwe baan hebt. En dan meteen zegt van ik kan soms niet aanwezig zijn. Nee. En wat zegt het dan over onze democratie? Dat er zo weinig jonge mensen in die raad zitten? Ik denk over de democratie, daar kun je het misschien niet direct wat van zeggen. Maar wel dat je zegt, we hebben niet een goede afspiegeling van de maatschappij in die gemeenteraden zitten. Nee, want dat is dus heel erg belangrijk om ook wat meer jonge mensen te hebben. Jij bent zelf 27. Waarom ben jij toen de politiek ingegaan? Hoe oud was je ook? Ik was 21 toen ik de politiek inging. Zo. Ja, dus dat was ook vrij jong. Ja. En ik liep toen al tegen het feit aan dat ik als jongere heel moeilijk een woning kon vinden in mijn eigen woonplaats. Hmm. En toen dacht ik, nou, hoe kan dat nou? Toen ben ik eens gaan kijken naar de gemeenteraad. En toen kwam ik eigenlijk achter dat de gemiddelde leeftijd 55 plus was. En toen dacht ik, nou, als zij over mijn toekomst in de dorp moeten beslissen, dan moet er wat veranderen. Want je ziet dat prioriteiten van die doelgroep heel anders liggen. Hoe reageerde jouw omgeving er dan op dat jij als jonge iemand daarin ging? Begrepen die het? Nou, ik denk mijn directe familie wel, want ze weten wel een beetje hoe ik ben. Maar velen zeiden ook van, nou, wat moet je daar dan? Je komt net kijken, het is geen speeltuin, de politiek. Beetje dat soort flauwe, denigerende opmerkingen. Maar er waren ook wel velen die juist positief reageerden. Die zeiden, hé, eindelijk iemand die van onze leeftijd, die, waar we ook mee kunnen praten om wat te bereiken in die politiek. Mm-hmm. Je zei net al, hè, dat de meeste mensen ouder dan 55 zijn. Of in ieder geval, dat is de gemiddelde leeftijd. Word je wel serieus genomen door die oude garde als 27-jarige? Nou, ik denk in het begin, toen ik begon, niet. Ik denk dat ik daar twee keer zo hard voor heb moeten werken dan een ander. Hoe merkte je dat? Door mij niet te betrekken bij verschillende vraagstukken. Ja. Door een beetje lacherig te doen van, je wil een motie indienen, al wat schattig. Een beetje die reactie. Mm-hmm. Maar door de jaren heen denk ik dat ik het wel verdiend heb. En dat ik ook wel heb laten zien, in ieder geval in mijn eigen gemeente, dat het heel goed kan als je wat jonger bent en je gaat die gemeenteraad in. En ook wel proberen andere jongeren te inspireren. En ik denk dat we nu heel veel jongeren, juist in Winterswijk, bijzonder genoeg wel op de lijst hebben staan van de verschillende partijen. Ja. Ja. Wat voor thema's behandel jij dan in de lokale politiek? Nou ja, ik ben een eenmansfractie in mijn eigen gemeenteraad. Dus ik heb alle portefeuilles, om het maar zo te zeggen. Maar welke thema's vind jij belangrijk? Voor de jongeren hebben wij ons heel hard gemaakt voor de starterslening. Die willen ze afschaffen. Terwijl het woningmarkt op dit moment zo moeilijk is. Dus dat is er één, natuurlijk de woningcrisis. Een andere is ook wel echt het klimaat. Ja. En daar kijken toch mensen van de 55 plus gemiddeld net iets anders naar. En ook binnen mijn eigen partij merk ik hoe we daarmee om moeten gaan. En voelen de prioriteit misschien wat minder dan mijn leeftijdsgenoten. Dus dat zijn wel echt focuspunten. En heel groot stuk ook onderwijs. Want daar heb je ook best wel veel over te zeggen als gemeente. En daar zouden jongeren heel veel op kunnen toevoegen. Jazeker, absoluut. Mm-hmm. Absoluut. Hoe maken we de lokale politiek dan aantrekkelijker voor jongeren als ze zoveel kunnen toevoegen? Ik denk dat we ze wat meer moeten laten zien van wat het allemaal is. Hè? Want wat niet weet, wat niet deert, zeg ik wel eens. Dus je moet het ook weer een beetje sexy maken door het misschien wel te laten zien. Dat het ook heel interessant kan zijn, dat het ook heel erg leuk kan zijn. Dat je ook heel erg kan helpen. Ze invloed kunnen uitoefenen, denk ik. Precies, en dat is het. Hebben we na 16 maart tot slot meer dan 7% jonge raadsleden in Nederland? Ik hoop het wel. In ieder geval in mijn eigen gemeente ziet het ernaar uit. Maar ik hoop ook voor de rest van Nederland. En je hoopt natuurlijk ook gewoon weer herkozen te worden, neem ik aan. Absoluut. We gaan het zien. Loes ten Dolle, fractievoorzitter van D66 Winterswijk. Heel erg bedankt dat je zo vroeg eventjes met ons wilde bellen. Uiteraard. Verhalen waar je wakker voor wilt blijven. De nacht van NPO Radio 1. Ja, we hebben al een paar bijzondere dagen van behandeld vandaag. Maar we hebben er gewoon nog eentje over. En dat is wel een erg belangrijke om aandacht te besteden. Het is namelijk de Internationale Epilepsiedag. En dat is vandaag omdat Sint Valentijn de beschermheilige is van de epilepsie. En deze dag is in het leven geroepen om jaarlijks mensen kennis te laten maken met deze best wel onbekende ziekte nog. En heel belangrijk bij het bestrijden van epilepsie is dat het op tijd wordt herkend bij kinderen. Zoals bijvoorbeeld bij Maya, die in 2018 werd gevolgd door het UMC Utrecht. Epilepsie voor mij was dat ik als ik schrik, dan kreeg ik een epileptische aanval en dat is meestal gewoon een staarmoment. Als iets viel, toen was het dus voor mij alsof het een soort alles even stil stond. Dus mama stond gewoon in de pose waar ze het glas liet vallen. Voor mij was het een soort foto. En toen was het weer voorbij en toen ging alles weer gewoon normaal. Aan de lijn heb ik dokter Louis Wagner, neuroloog bij Epilepsiecentrum Kempenhagen. Dokter Wagner, hele goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hoorden net dat stukje over Maya, bij wie haar epilepsie gelukkig op tijd is ontdekt. Waarom is het zo belangrijk dat juist bij dat op jonge leeftijd snel de diagnose komt? Ja, omdat het op zich belangrijk voor kinderen is dat ze zich goed kunnen ontwikkelen. Die eerste levensjaren zijn ontzettend belangrijk om op latere leeftijd goed in het leven te kunnen staan. Dus die ontwikkeling is extreem belangrijk. Mm-hmm. En hoe later het ontdekt, hoe meer achterstand kan opgelopen worden in zo'n ontwikkeling. En dat hoeft dan later niet meer ingehaald te kunnen worden. En dat is wel een heel groot probleem dan voor later. Want welke vormen van epilepsie zijn er eigenlijk? Er zijn verschillende vormen. Hè. De meest bekende vorm is natuurlijk bij de mensen bekend als een grand mal aanval, waarbij mensen neervallen, beginnen te schokken. Dat is de bekende vorm die iedereen wel kent. Maar de vorm van Maya, dat is een absence-epilepsie. Het zijn korte momenten van staren, maar die kunnen dan meerdere malen per dag, dat kunnen soms honderden momenten per dag optreden. Ja. En op zo'n moment is een kind niet in staat om dan informatie op te vangen. Dus als dat honderden malen per dag optreedt, dan verlies je gewoon heel veel kennis. En ja, dat heeft absoluut een negatieve invloed op de ontwikkeling. Ja, en er zijn al andere vormen, vormen waarbij ergens in het brein een aanval begint, waarbij mensen dan ook afwezig raken, beginnen te smakken. Hm. Nou ja, kunnen gaan lopen, wat ook gevaarlijke gevolgen kan hebben. Ja, en stel u ontmoet een ouder en die vermoedt dat hun kind dan epilepsie heeft. Wat zijn dan de opties? Zo snel mogelijk via de huisarts zorgen dat het onderzocht gaat worden. En want het is redelijk eenvoudig met een hersenfilmpje, een EEG, is zo'n stoornis te zien. Mm-hmm. En eenmaal als dat duidelijk is, is dat met medicatie, zeker bij zo'n absence-epilepsie, goed onder controle te kunnen krijgen. En eenmaal onder controle, dan kan een kind zich gewoon optimaal ontwikkelen. En hoe lang kan dat dan duren om zoiets onder controle te krijgen? Met medicatie, zeker met zo'n absence-epilepsie, is dat redelijk snel. Dat kan zelfs binnen enkele weken zo zijn. Ja, want dat heeft natuurlijk wel een enorme impact op het leven, zeker van een kind. Ja. Ja. Hoe leert u ze daarmee omgaan? Het is belangrijk wel dat een kind er moet in ieder geval die medicatie, die moet wel dagelijks gewoon, op regelmatige basis moet dat even geworden. Dus belangrijk is dat een kind daar aan meewerkt. En verder is het wel zo dat met zo'n aandoening kan een kind zich gewoon normaal ontwikkelen. Ja. En dan zijn er geen grote beperkingen. We moeten een beetje af van het enge van deze aandoening. Ja, want mensen zijn er nu heel erg bang voor eigenlijk. Ja, of vinden het een eng gezicht. Ja, absoluut. Ja, dat lijkt me ook heel erg mooi werken. Dat u ervoor kunt zorgen dat een kind met epilepsie alsnog een mooie, gezonde toekomst krijgt. Ja, weet u nog een patiënt die heel veel impact op u heeft gemaakt? Ja, op zich heb ik bijna wekelijks heb ik daarmee te maken. Mijn aandachtsgebied is epilepsiechirurgie. Dus dan als mensen met epilepsie, met medicatie niet goed onder controle te krijgen zijn, dan gaan we vaak verder kijken. En zo had ik inderdaad op mijn spreker in Aruba. Ik kom één keer per jaar kom ik een paar weken in Aruba spreker doen voor patiënten met epilepsie. Mm-hmm. Ja, dat was eigenlijk een kind, een heel jong kind. Nou, die zag ik echt naar de afgrond afglijden. En die had een hele duidelijke stoornis waarvan ik wist van dit is met mijn operatie heel goed te verhelpen. ja, in Aruba zijn die mogelijkheden zijn gewoon zeer beperkt. Hm. Dus ik heb dat kind min of meer meegenomen naar Nederland en die is daar operatief behandeld. Wel met een hele extreme vorm van operatie hoor. Dan schakelen we één volledig hersenhelft uit. Hm. Maar die is daarna is daar zo van opgeknapt. En ja, bij elk jaar als ik daar terugkom, dan is het echt een genot om haar dan weer te zien. Prachtig. Ze omhelst me en ze is me dan zo dankbaar. Ja, geweldig. Erg mooi. Ja. Ik heb een keer in de trein gezeten toen iemand naast me last kreeg van een epileptische aanval. Wat moet je dan eigenlijk doen? Want ik wist het toen niet zo goed. Nee, dat is het juist het bijzondere. Hè? Die mensen raken in paniek of lopen er met een grote boog omheen. Ja. Belangrijk is eigenlijk dat je de rust bewaart. En zorg dat een persoon zich niet kan bezeren. Hm. Dus de veiligheid van een persoon, dat is dan eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus stel dat een persoon aan het schokken is, zorg dat ze zich door het schokken niet kan bezeren. Stel dat het hoofd op de grond kan bonken, leg er iets onder. Dat is het allerbelangrijkste. Een aanval gaat over het algemeen vanzelf over. Dat duurt een paar minuten. En zorg daarna dat de ademhaling gewoon goed is. Dus stel dat een grote aanval is geweest, na zo'n aanval stabiele zijligging. En zorg dat in ieder geval de ademhaling goed is. En komt de persoon altijd wel weer goed bij. We gaan het onthouden. Dr. Louis Wagner, neuroloog bij Epilepsiecentrum Kempenhagen, in het belang van de Internationale Epilepsiedag. Ontzettend bedankt en nog een hele fijne dag gewenst. Ja, bedankt hoor. Jo. Ja. Call the rising sun. It's been the room of many poor girls. Real God, I am one. My mother, she's a tailor. She sews those new blue jeans. My father, he's a gambling man down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. The only time is when he's on a drum. I got one foot on the platform, the other foot on a train. Going back to New Orleans with that ball and chain. Tracy Chapman hoorde je met haar versie van House of the Rising Sun. En dit was de nacht van alweer voor vandaag. En zometeen is Raan ook hier met Vroeg. Goedemorgen, waar ga je het over hebben? Goedemorgen. We gaan het hebben over de prestatiemaatschappij. Moet het altijd beter, sneller, efficiënter? Dat we elkaar met elkaar vergelijken, zeg maar. Nou ja, en dat je de maatschappij daarop instelt. Ja. Nou, dat lijkt me een mooi iets om te bespreken. Met wie ga je dat doen? Met psycholoog Daan Klever en met journalist Jeroen Bergwijk van de Volkskrant. Mochten luisteraars vragen hebben, dan kunnen ze die stellen via de Radio 1-app. 0800 1121. Dankjewel, Radio. NPO Radio 1.